وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا تو بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ناچیر نو ہر شر فتنہ تو محفوظ فرماوے. ہر ظلم و زیادتی معاف فرماوے. اس وقت مختصر وقت دے اندر میں اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال جس موضوع تے کلام کراں گا اس دا عنوان ہے جانور ہمارے لیے درس عبرت ہے. جانور ہمارے لیے درس عبرت ہے. حکیم حکمت علم اور قدرت والی ذات نے مختلف ونکیاں تے مختلف صفتاں والے جانور پیدا فرمائے اور انساناں نالوں زیادہ انسان کٹ نے وہ جانور زیادہ نے. انہاں نوں اللہ تعالی نے محض اس جہان دی زینت واسطے پیدا نہیں فرمایا. تے نہ بیکار پیدا فرمایا. انہاں جانوراں دے بارے اللہ تعالی خود قرآن حکیم وچ فرمایا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. بے شک تواڈے واسطے جانوراں وچ یقیناً عبرت ہے. قرآن پاک بے شک تواڈے واسطے اِنَّ لَكُمْ بے شک تواڈے واسطے فِي الْأَنْعَامِ جانوراں وچ لَعِبْرَةً یقیناً عبرت ہے. عبرت دا کی معنی ہوندا ہے؟ کسی شاید نو ویکھ کے اس تو اچھا سبق حاصل کرنا، یہ عبرت آ عبرت بنیا عبور تو، عبور مانا گزر جانا، جانوراں وچ ساڈے واسطے عبرت دا مطلب اے کہ جڑے جانور ہیں انہاں تے نگاہ کرو تے کھلوو نا، تہاڈی نگاہ رکے نا، کیا مطلب کہ جانوراں نو ویکھ کے تے جانور دے عاشق نہ بنو، جانور نو ویکھ کے تے اللہ تعالی جڑا جانور نو پیدا فرمان والا ہے اس تک پہنچو، یہ ہے عبرت دا مطلب، اچھا سبق اس تو حاصل کرو جانور تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات جڑی ہے نا یہ ساڈے دین دے مطابق جوڑی، اس جہان نو دین نال مطابقت، اس جہان دے اندر غور کرو گے تو انو دین سمجھ آئے، دین دے اندر غور کرو گے جہان سمجھ آئے گا، کہ اس ذات حکیم نے اپنی کمال حکمت دا اظہار فرمایا ہے، اتنا بڑے وسیع جہان اور دین دے وچ مطابقت رکھی، قرآن مجید دے اندر جنوں حکمت آکھیا گیا نا وہ دین دے رازاں نوں سمجھانے، حکمت شاید نا نہیں جنوں آج تسا سمجھ دے ہو بھئی حکیم بنا بیٹھا ہے، یہ تے چوڑے بھی بن جاندے نے، سکھ بھی بن جاندے نے، ہندو بھی بن جاندے نے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے مَن یُوتَ الْحِکْمَتَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جتنو خیر جتنو حکمت ملی اسنو خیر کثیر مل گیا، جدا اللہ تعالیٰ اس اہتمام نال ذکر فرماوے جس حکمت دا، کیا وہ چوڑے دے ہاتھ آوے گی، کیا وہ کسی سکھ نو ملے گی، کیا اللہ تبارک و تعالی خالق کے کائنات ممکن ہے کہ وہ کافران نے بارے فرماوے کہ اسا انہاں نو خیر کثیر دتی، خیر کثیر جنوں آکھیا گیا ہے حکمت نو، حکمت کی ہے فہم اسرار دین، دین دے رازاں نو سمجھنا، جدو بندہ ادھروں کائنات دے حقائق اتھوں دین دی سمجھ حاصل کرے نا، دین دے رازاں نو سمجھے تے دین او دے دل وچ اتر جاندا ہے، جدو دین دل وچ اتر جاوے نا کوئی کائنات دا بندہ دین نہیں لٹ سکدا، بندے دا جڑے اپنا دین ویچ بیٹھ دے نے اصل او بےمان دل وچ اپنے دین نو اتار دے نے تاں وک دے نے، جنہاں دے دل وچ دین اتر جاندا ہے او قسم خدا دی کر کے آنا فرض واجب ایمان تے بڑی دور دی گل ہے نا، او ایک مستحب دے بدلے وی ساری کائنات قبول نہیں کرن گے، سننا چھوڑ سپیکر کسی حساب کا تھلا ہونا سی جڑا کم از کم آواز سے سارے اچھی آواز سنا نہ کس کام کی توجہ ہے نا سی، آواز میری سارے توڑتے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، ہوں میں کرا سا پچھلے آدھے سن سمجھ کو نہیں پی، چار روپیے لا کے اتنے ذرا دو چار ڈیک رکھ چڑ دیتے چلو سارے آواز سنی چنی کھانگڑ جا سپیکر نے پتہ نہیں کی بلایا، میں سمجھ آ رہی نہیں سی، ہوں تو آ رہی سمجھ ہوگڑ کا بعد آ رہی نہیں، کہڑا سپیکر اندر والا کہڑا ہے ایوے کہ ایوے، اچھا بابا ٹھیک ہوں جی اندر چلتا پہ میک دا کی فرق، مسئلہ سمجھو یہ موضوع جڑا سنانا پیا ہے بڑا اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس موضوع نو بڑی اہمیت نال بیان فرمایا ہے، جانور دے تقریباً ہر بندے دے سامنے نے، ہر بندے دے سامنے جانور لگے پھرتے، جب بندہ غور کرے تو ان جانوروں وچوں ہر لمحہ اپنا کوئی نہ کوئی دین دا راز تے نقطہ سمجھ آتا ہے، جب بندہ یہاں جانوروں نگاہ چکرے، وہ چلو یارو ہور نہیں وہ قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا تو جانور تے پڑھ لو، جڑے روزانہ مجھاں گاواں اے رکھی کھڑے ہیں انہاں تے تھوڑی جی نگاہ کھولو سونے نبی سرور دے دین دی حقانیت اور صداقت اور ساڈے دین دی وسعت تانوں انہاں وچوں سمجھ نہ آوے تے موڑا کیا جی لیکن ذرا اللہ تعالیٰ تو فضل منگو کہ مولا سانو دین سمجھا من یرد اللہ بہی خیرن یفقہو فی الدین اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے نال خیر دا ارادہ فرماوے انہوں دین دی سمجھ عطا فرماندا ہے دین دی سمجھ کوئی ایڈی وڈی دولت ہے میں آندا پیا جس بندے دین ویچیا ہے اس کنجر نو سمجھ نہیں آیا اس دے دل وچ نہیں اتریا جس دے دل وچ دین اتر جاوے دین دے راز جنوں سمجھ آ جان انہوں اتنا ایک لذت محسوس ہوندی ہے کہ ساری کائنات کسے شے چوں لذت نہیں محسوس ہوندی لیکن اللہ تعالیٰ دا ایک راز ہے عجیب انوکھا یہ دین دے راز جڑنا یا دین دا دل وچ بہنا تے دین دے رازاں دا سمجھنا یہ کامل فقیر دی نگاہ تو بغیر نہیں حاصل ہوندا یہ اللہ تعالیٰ بس یہ کوئی عجیب ہی اس نقطہ کیا ہے ہوں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کڈے اہتمام نال سانو قرآن مجید انہاں چوپایاں دے بارے دسیا ہے کڈی اہمیت نال ہوں ہی کئی بیوقوف تو سوچن گے یار کمال ہے کوئی تقریر جانور دے مگر پی گیا اور جڑا یہ سوچے گا وہ کافر ہے جڑا یہ سوچے گا وہ کافر ہے کیونکہ قرآن دا منکر ہے قرآن حکیم جڑی شے نو اہمیت نال بیان کرے جڑا آکھے یار اس دے مگر پی گیا وہ مسلمان کتے رہ سی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ میں گل پیا کرنا بھائی کئی اتنے بےوقوف ہیں جی بدھو بیٹھے ہونگے جڑے آخر گے یار اصل سدیا دے کی پیا کرتا یہ کوئی تقریر ہے جانوروں کے پیچھے پی گیا یہ ہو جا بندے نو غیر مسلم سمجھے جی مسلمان نہ ہو سی یہ گل تو اللہ تعالیٰ تے لگے گی نعوذ باللہ یار ساڈے تے قرآن اتارنا سی ساڈی ہدایت واسطے فلا اللہ تعالیٰ یار کمال اللہ تعالیٰ جانوروں کے پیچھے پی گیا رب وحدہ لا شریک مولا اپنے قرآن حکیم دے اندر پورے اہتمام نال شان نال جانوروں دے بارے ذکر فرمایا تے سانو سبق دتا ہے اور توجہ دوائیے کہ جانوروں نو غور نال ویکھو کہ ساڈا فرض بنتا ہے جیڑی شے نو اللہ اہمیت دے اسان وی انہوں اہمیت دی نگاہ نال ویکھیے ارشاد ربانی فرمایا وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون رب العالمين فرماندا وما من دابة في الأرض زمین دے اندر کوئی چلن والی جاندار شے ولا طائر يطير بجناحيه اپنے دو پران نال اڈن والا کوئی پرندہ جا نہیں مگر امم امثالکم ای وی تواڈے ورگیاں امتاں نے امم امثالکم یہ بھی تمہاری مثل امتیں ہیں کی مطلب ہو اس آیت مبارک دیاں تفسیراں امامہ لکھیاں ایک تفسیر ہے تفسیر رازی شریف دے اندر سیدنا محدث امام سفیان بن عیینہ تو انہاں سرکاراں نے محدث سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث نے بہت بڑے امام نے امام بخاری دے مشائخ اس زمانے دے لوگاں وچ انہاں فرمایا جڑا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے نا کہ جانور تے پرندے سب تواڈے ورگے امتاں نے تواڈی مثل امتاں نے وہ فرما دینے اس دا مطلب اے وے کہ جننے انسان ہیں نا انسان آلیاں صفتاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے وانڈ وانڈ کے جانوراں وچ رکھیاں ہوئی ہیں چنگیاں صفتاں والے بھی ہیں بریاں صفتاں والے بھی ہیں چنگے جانوراں وچ بریاں صفتاں بھی ہیں تے چنگیاں بھی ہیں تے جانور پیڑے تے صفتاں انہاں وچ چنگیاں اے بھی ہیں لہذا اے بندیا تو اینا جانورا تو سبق حاصل کر اللہ امامن امثالکم بزرگ لوگ فرما دینے کہ بندیاں دیا صفتہ جانورا آلیاں رل دیا ہین تے تا تے بندے کوئی بندہ بہادر ہوئے تو ساندھے جو شیر لگ گئے بزدل ہوئے جا گدڑا میدان چھڑ جاندہ ہوئے جا چویا تو کھلون جو گئے کہن دے جے کہ نہیں لڑ دے پایا ہوا نا اے کتیا شرم کر آن دے نے کہ نہیں کیوں آن دے نے اس واسطے آن دے نے کہ بندے آن ویچ جانور آلیاں صفتاں جنہ بندیاں وچ جانوراں والیاں صفتاں ہیں او نگاہ کرے کہ صفت چنگی ہے یا پیڑی ہے جانوراں وچ ساریاں صفتاں پیڑیاں نہیں ہوندیاں ہن ہنے تانوں مثال دتی ہے کہ شیر دی جرأت اور بہادری زمانے دے اندر مثال ہے سبحان اللہ جس بندے دے اندر جرأت بہادری ہوے شیر والی شکر ادا کرے جس بندے چ بھری صفت ہوے مثلا گدڑا والا ڈر رہے او جانوراں نو ویکھ کے یارے تے جانور دی صفت تے میں اپنے اندر قرآن دیا او کڈے تارب فرمایا تمہاری مثل امتیں ہیں کی مطلب ہو کہ تساں وی اپنے اندر اے جانور سامنے جے صفتاں ویکھو اون تانوں اپنی صفتاں اپنے اندر جے نظر نہ آون تے پھر تہاڈا شیشہ اساں جانور بنائیں او شیشہ ویکھ کے او شیشے جڑی چنگی صفت جانوراں والی لگی او چنگی اپنے اندر ویکھ ہے جے ہے تے شکر کر جے شیشہ ویکھے تے بھیڑے جانور دی بھیڑی صفت نظر آئی ہے اپنے اندر صفت کڈ نہیں تے پھر جانوراں دے نال دے توجہ نہیں فرمائی جے ہاں تا کر کے اللہ تبارک و تعالی بڑے نقطے سمجھائیں اے سمندر موضوع ہے میں ایس وقت ان ساری تفصیل لال نہیں سنا سکتا میں ملتان شریف بڑے مفصل موضوع لائن دو قسطاں ایک ساڑھے تین گھنٹے ایک ڈھائی گھنٹے کنے گھنٹے ہو گئے کول تے حالے ادھا بھی نہیں بیان ہویا میرے کو تو ہن میں اتنے سارا تان کیوں سنا اللہ امم امثالکم تمہاری جیسی امتیں ہیں اور کئی جانور جن جنہاں نو گھر وچ پالنا ہے کئی اے جن گھر وچ کی جنگل وچ دس پیر تے گولیاں چکی پھرنا ہوندا ہے ایویں ہے کہ نہیں بھائی کئیاں نو گھر وچ پالنا ہے کئیاں نو جنگل وچ رہن نہیں دینا ہے کیوں رب سونے دسے او مرے جے جانور ایک جیسے نہیں تے بندے بھی ایک جیسے نہیں کئی اے جے ہیں انہاں نو گھر وچ رکھ کے خدمت کر تے کئی لانتی ابو جہل ورگے سور ان دے ہیں جتھے وسل جتھے دس پر مار تے چنگائی ایتھو اللہ تعالی جہاد دا نقطہ سمجھاؤں گا آجا اتری دنیا شکاری تے ہے شکار کھیڑ دن اترے بھاج بھاج کے مار دے پھر در گولیاں سورانو پر اے نہیں سوچ دے بے کیوں مار دے پھر نیائیں دے اقرار کی اے ریس نقطے تے اور تو پھر گل بنے نا ادھر آکھی جانگے جی جہاد ظلمے ادھر کنجر سورا نو ماری جاندے نے انہاں نو پوچھ بےمان آ کیا اے ظلم نہیں جتھے چوہا نکلدا لتر لا لینا جتھے سپ نکلدا چھوٹا چک لینا وجہ کی اے اے وی تے جاندار نے پر سجنا بندیاں دے وچ بھیڑیاں صفتاں لکیاں سر دسنیاں نہیں سن مالک کائنات جل والا نے بندیاں دے صفتاں نو جانوراں وچ رکھے تے جانور موزی جانور تکلیف پہنچاندا ہے پھر بندیاں نو فوراً احساس ہوندا ہے اے نا مراد نہ ہی رہے جتھے بھونڈاں دا چھتا ویکھنا اگ لا دینا وجہ کی ہے کیوں پیا مارنا ہے اگ کیوں پیا لا لے یہ دسدا ہے پیا رب کائنات ہر انسان دھرتی دے اتے رہن دے قابل نہیں ہوں ایک ڈنگ چا ماردا ہے پونڈ سجا چھڑدا ہے جھٹ پیڑ ہون دی بعد سج جاندی تے جیڑا انسان پوری دنیا نو تپائی رکھے جیڑا سور محلے دے اندر ہر کسے نو ڈنگ ماری رکھے اے سور کیوں رہے جانور بے عقل بندہ عقل والے جے بے عقل سزا دے لائے کے بے عقل واسطے سوٹے چکی پھرنا ہے تے جڑے عقل والے موزی نے انہاں واسطے ود چکنے پینے نے تا اسلام آکھدا چور دا ہتھ کٹ توجہ نہیں ہو فرمائی چور دا ہتھ کٹو ڈاکو نوں سزا دیو پھیلا دیو پھیلاو پھائے تے اسلام وچ خیر ہے کوئی نہیں پھائے کی لاونا ہے اسلام آکھدا اونوں قتل کرو کیونکہ پھائے اس واسطے میرا مکھلا سمجھاوا یہ جڑا پھیلا جاتا اسلام ہے جائز نہیں جی اس واسطے کہ تھون ود جاتی ہے تھون بندے کی لمبی ہو جاتی ہے یہ آدھے نے مسلا شکل وگڑ گئی شکل وگاڑ چلنا نبی دی شریعت جہام ہے لاکا وا الا بالسیف میرے نبی پاک نے فرمایا بدلا لینا تے تلوار نہ لیا جائے ہور کسی شہر نال نہیں کیوں اس واسطے کہ جدو پھانسی لاوے لگے گا اس لیے تھون ودے گی شکل وگڑے گی نبی دی شریعت آخری ہے شکل نہ وگاڑو صرف سزا دو تقریر تو نہیں سنے گا سالوں نے کدی سنی جی بولو سبحان اللہ آیت نمبر کنا ہے یارو 38 سورۃ انعام آیت نمبر تفسیر رازی امام رازی دی تفسیر فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ القول الصابر ما رواه ابو سليمان الخطابي عن سفيان بن عيينة انه لما قرأ هذه الآية قال ما في الارض آدمي الا وفيه شبه من بعد البهائم فمنهم من يقدم اقدام الاسد فرمایا حضرت محدث سفيان بن عيينة نے زمین دے اندر کوئی آدمی ایجا نہیں جس دے اندر اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی صفت وصف کسے نہ کسے جانور والا نہ رکھیا ہوئے کئی بندے ایسے نے جڑے شیراں کو حملہ ورندے نے تا کر کے مولا علی نو حیدر کرا رکھیا جاندے کی لکھا بے آپ دا حیدر کنو آندے نے پتا جے جھاڑیاں وچ بہن والا شیر جڑا جھاڑیاں والا شیر ہوندا ہے نا بس ان سامنے آیا نہیں تو حملہ ہویا نہیں ہاں ایک ہوں سرکس دا شیر بغیرت ہوں وہ بھیڈاں تے بکریاں دے نال کھیڈ رہا ہوں سمجھ آ گئی کوئی نہ مولا علی اونج دے شیر نہیں سن آپ سن حیدر جھاڑیاں دا شیر تے کرار کنو کرار دا مانا ہے پیشاں پلٹ کے بار بار حملہ کرنا جیڑے سور اج دے پیر بن دے نے تے ولی بن بن بن دے نے تے جیڑے آندے نے میاں اصا نرما ارے کسی نو کچھ نہیں آتے ان کنجرا یہ دس ولایت کتوں آتی مرے بول کے سو ان آخو بےمانا اور ٹھنڈیا پدارتا دس ولایت کتوں آتی ہے انہیں آخر علی تو انہوں آگ بغیرتا علی دا لقب حیدر قرار بار بار پیچھا ہٹ کے تے حملے کرنا را باطل دے اتے کافران دے اتے کفران دے اتے تے تو کہ جا بغیرتے ولایت بننا را انجدہ غیرت آلا ہے چار چار حملے کردہ ہے تو آنا میں کسی نو کچھ نہیں آنا سمجھو نہیں ہو فرمائی معلوم ہویا تو یہودیاں تو ولایت لئی بیٹھا ہے مولا علی تو نہیں تو شیطان دا ولی ہے شیطان دا ولی ہے رحمان دا نہیں جے رحمان دا ہوندا تیرے اندر بھی مولا علی والی غیرت ہوندی سمجھ نہیں آئی گل ذرا بولو چل سبحان اللہ صدقے جاواں فرماندے نے کئی شیراں کو حملہ آور ہوندے نے اے صفت تے پھر شیر مولا جب مولا علی دے اندر ہوئی بار پھر ہور کسے دے اندر کیوں نہ ہوئے جڑے ولی ہون گے جڑے مجاہد ہون گے پاک حسین وانگو اے صفت وچ ہونی امنہم من یہدو اد و ذہب کئی اے جے ہیں جڑے زیادتی کر دین ظلم کر دین بھیڑیے وانگو او بھی بندے ویکھنا جدو وینا تے پھٹ آکھنا بگیا اور آکھنا کہ نہیں اے فلانا بگیا ہار پہ وستا ہے امنہم من یمبوہ نواحل قلبے فرمایا کئی بندے جان جڑے کتے وانگو بھوک دے توجہ نہیں اے قرآن دی تفسیر ہے مرو مات سمجھو قرآن تہاڈا صرف نماز دستا ہے ہاں اے قرآن ہر گر دستا ہے ہاں ہر شعبے دا راہبر ہے اگے کئی بندے انج دے ہیں جڑے کتے وانگو بھوک دے قرآن سناوا بلعم بن باورا مشہور جڑا بلعم بن باور بنی اسرائیل دا عابد سی زاہد سی بڑی عبادت کرن والا سی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کیتی اللہ تعالی نے اس دی گل کردیا قرآن نے فرمایا مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحظ و ان تترک یلحظ فرماندا ہے بلم بن باور دی مثال کتے دی ہے ان تحمل علیہ یلحظ اگر اودے تے حملہ کرے تاں وی زبان کڈے اگر چھڈ دے تاں وی زبان کڈ کے پچھو بھوکے نبیاں دی بارگاہ وچ بکواس کرن والے نو اللہ نے کتا بھوکدا آکھے مرے بول چا سبحان اللہ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی تیرا فرمایا ہے کیونکہ انہیں نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے خلاف بکواس کی تھی بدو کر لگا کتے ہم وہ زبان باہر نکل آئی اور مولا انہوں کتے دی شکل بنا کے جہنم پھٹے گا معلوم ہویا نبیاں دی بارگاہ وچ بھوکڑا والا کون ہے ولیاں دی بارگاہ وچ بھوکڑا والا کون ہے اور انہوں کتا آکھے گا مولا راضی ہو سی آپ جو آکھے ہیں تو چند ہے تسا بھی آکھو تا تو انہیں قرآن اتارے ہوں ایک تازہ کتا ایک بھوکیا ہے پوپ سکولیاں دا استاد پوپ کی نام سی ہوں ویٹیکن ویٹیکن روم دا وڈا یعنی سارے انگریزاں تے سارے چوڑیاں دا وڈا پادری جڑا سی نا او چار دن پہلو بھوکیا ہے ساڈے نبی پاک نو ہاں تے آکھیا تھا کہ محمد سوائے تشدد کے دنیا میں اور کیا لائے ہن پہنچے ہیں اے اونا دے مذہبی تے سیاسی سارے رل کے سید الانبیاء پاک نو دہشت گرد پیا کھیندا ہے اور کیا لایا تشدد کے سوا چوتھے دن دا ہے ہن اے ہل چل مچی کھڑی ہے تانوں وی پتہ ہوسی اس گل دا میں تے خیر اج ہی خبر ہوئی ہے اج کسے سنگی دسیا تے میں اوتھے تہیا کیتا تے میں اج دے خطاب وچ اس نو لے آواں گا اور اپنے رنگ اللہ تعالیٰ دے فضل نال جڑا من رب دا رنگ دتا ہے اس رنگ وچ بیان کراں گا تو زمنان گل آ گئی ہے موضوع بھی ہو جاسی وہ وچ آ گیا وہ جڑی سکول وچ اسلامیات رکھی ہوئی ہے نا جناں وہی انگریز پہ آکھ دین جو نبی ساڈا دہشت گرد دے اور کچھ نہیں انہیں پیش کیتا امت نو لوکاں نوں وہ کون ہویا وہ کافر دے ہے یہ کتے تو ہی پیڑا ہویا گے لیکن اگلی گل سنن والی ہے جیسے جیسے میں تہاڈی توجہ ٹکرانا اگوں اسمبلی تہاڈی تے تہاڈے سینیٹر تے اسمبلی والے سارے اے خنزیراں فرقی آ گیا ہے صدر تو لے کے تھلے تک سارے دلے کتے بلے جنے ہیں وہ سارے پھر پتہ کی آکھیا ہے انہاں آکھیا ہے بھائی ایسے اج دا بیان ہی ہے موٹا موٹی آواز دی خبر ہوئی ایک عرب 30 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی پوپ متنازع بیان واپس لے سینٹ اور قومی اسمبلی میں مذمتی قرار دادیں متفق طور پر منظور سینٹ میں قرارداد قائد ایوان وسیم سجاد نے پیش کی پاپا روم کے ریمارکس حقائق کے منافی ہیں غیر ضروری بحث کا آغاز ہوا اور بین المذاہب ہم آہنگی کو نقصان پہنچا اکھے جڑا اساں انگریزاں نال تے سارے مذہباں نال رل کے تے اساں کافر بن رہے تھا تے کٹھے رل رہے تھا اینو بڑا نقصان پہنچنا ہے اساں دے آگتے تھا بے اساں سارے ہت کا اینے جو سید الانبیاء پاک نو جو بکواس کیتی ہے ڈی وڈی یہ تے پھر مسلمان تے انگریز وکھرے وکھرے ہون لگ پین گے تے اگ لگے گی یعنی اندازہ لگاؤ کہ اینا چوڑی نسل نو چوڑی نسل آکھا کیڑی نسل آکھا میں تواڈے کول کوئی ہے لقب میرے کول تے کوئی لقب ہی کوئی نہیں میں سور دے بچیاں نو آکھاں کی دیکھو نبی پاک دی عزت دا لحاظ نہیں موڑ بھی فکر کا دے اکھے انگریز تے مسلمان دور دور ہو جان گے تے پھر قرارداد مذمت پیش ہو کے تے چھیندا پیکی پیا لفظ واپس کرو پوپ نو آکھو لفظ واپس لوے بیان واپس لوے ہن میں تھوڑی جی جرح کر کے اگے چلنا کہ اگر گاڑی کٹ کے کسے نو واپس لے لے دے نال بے عزتی دی تلافی ہو جاندی ہے تے سنو پھر میں برملا پہ آکھنا صدر تو لے کے تھلے تک تمام افسر اسمبلی آئے تمام سینیٹر کتے دے پتر نے سور دے بچے نے آرام دے بچے پچھو کرو آرام دے بچے نے اور زمانے دے سوراں دی نسل نے انہاں نوں پریشان نہیں ہونا چاہیے میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں ٹھیک ہے بھائی اگر لفظ واپس لین نال کسے دی بے عزتی نہیں ہوندی تے بے عزتی عزت وچ بدل جاندی تے میں پھر آکھاں گا سارے حرام دل اسمبلی سوراں نال بھری ہے سینیٹر سارے کنجر دی نسل نے انہاں نوں آکھو کتا دے کتے دی توہین انہاں نوں آکھو دلہ دے دلیاں دی توہین اینا ساری برادری نو ناراض نہیں ہونا چاہیدا چشتی اپنے لفظ واپس لے لیندا میں برملا کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ قانون بننا چاہیے کہ کسی نے کوئی پانچ کھلے مارے تو بعد جا کے میں کھلے واپس لینا ٹھیک ہے بھائی تھندار بیٹھا ہوئے سامنے جاندے پانچ سات گالا سپو ڈی ایس پی بیٹھا ہوئے تی پین ایک کر دے اس تو بعد آخر سر واپس لیتا ہوں تو ٹھیک ہے مرو وضو قائم ہے توڑا وضو ٹوٹ پہ نہیں مٹیا میری گال کرنگا اگر خیال کرے جی کیونکہ قوم کافی دلیر ہے یار کمال ہے نا سید الانبیاء دی عزت نو مذاق بنایا تو قسم خدا دی میں ساری سبلی نو ساری دیاری گالا کڈا سارے تیلیٹرے نو صدر سمیت خندیر آرہ سمیت سارے کتے بلے نو گالا کھڑا اینا دی عزت بیستی داو فرق نہیں یہ کوئی فرق نہیں پہن لگا میرے مصطفیٰ دے درد دے کتے نو کوئی بھرا کھے ایٹی وٹی بیستی ہے سارا زمانہ قتل کر دے تاوی پورا نہیں ہونا اگو تلے ملا خنزیر دے پتر بیٹھے آندر گارا کڑ دا ہے لنو گارا کڑ دا فرد ایس جو میں میرے کل آ بیٹھے نے ایک مولا صاحب میرے کل آندر جامعہ غلمانی یا نظامیہ دے استاد نے اتھے پڑھان دے نے نبی نے جے نے وہ اتھے آئے تھے انہا آکھیا جی کسے آکھیا چشتی گارا کڑ دا ہے تو اپنا حدیث پاکے تھے لا تسبو الشیطان و تعوذ باللہ من ہو شیطان نو گالا نہ کڈو یہ حدیث پاک اور اللہ کی پناہ لو اس سے شیطان اس کا مر کے مطلب ہے دوسرا حدیث ہے تے ہوندا لا تسب الاموات فانہم قد افتوا الى ما قدموا مردے نو گالا نہ کڈو مر جڑے گئے اپنے جو عمل سی انہاں دا اس تک پہنچ چکے نے اپنے انجام نو پا گئے اس کا مر کے مطلب ہے میں مڑ اس نے جواب دیتا انہوں نے مولانا صاحب نے میں کہا جی اس ملہ نے جا دسیا جی جس پچھو اعتراض بھیجے نا اس ملہ نے آکھیا جی بھئی جی شیطان نو گال نہیں کڈنی تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آج تو بعد نہیں پڑھنی ٹھیک ہے نا کیوں رجیم دا کی معنی ہے یہ گال ہے کہ کوئی نہ میں کہ جی جڑا اینو گال نہ سمجھے اونوں آکھو رجیم جڑا اینو گال نہ سمجھے اون کے آکھو رجیم امر ددا حالانتیا ہن ویکھو نو اگ لگدی ہے جے اگ لگدی ہے تے سمجھو گال ہے سمجھ آئی نے کوئی نہ اے میں مسئلہ بڑا موٹا ہے تن سمجھانا پہ اور مولانا صاحب چپ کر گئے انہاں آکھیا بھئی اے اڑ کے میں نہ پڑھا اعوذ باللہ تے نماز تو پہلو پڑھنی پیندی سمجھ نہیں لگی میں کہیا جی آؤ پھر اگلی گل آ جائے کہ کی میں کہیا تساں کہیا بھئی مرد او سا کہیا بھئی مردیاں نوں گالاں نہ کڈو اے دسو میں کہیا جی یزید مر گیا یا جیندہ ہے کہ مر گیا ہے تو میں کہا ملہ ممبر سے باندھے جاندن تے محرم وچ یزید پلیت ہے یزید خلیل ہے یزید بے ایمان یزید شیطان میں کہے کیوں توجہ نہیں فرمائی دے آندے نے اور مطلب کی بنیا مر میں کہا حضرت جی اس ملوان ملوانڈے نو آکھو جا میں ظلمانیہ دے مفتیاں نو آکھو چشتی دے کولان کے نوے سرو پڑو تو حدیثاں دے ماننے بھی سمجھاوے گا نبی دے قرآن دی تفسیر بھی سمجھاوے گا اس لئے لکھ گالا کڈو گے فائدہ نہیں ہونا انہیں جانا ہی نہیں وَتَعَوَّذُوا اگے حدیث کے لفظ نے وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْهُ اللہ دی پناہ منگو کیا مطلب تو سب فورا ناکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلان تی گالا نال نہیں جانا جب رب سمجھ آئی کوئی نہ؟ ویسے ایک گل ہے جی، یہ مطلب یہ نکلیا یہاں مولویاں میں ایڈی ہمدردی ہے کہ تھڈو ابلیس تے عاشق نے، آدھے نے انہوں بھی کچھ نہ آکو، باقی یہاں کا جی بس رب تک چلتا ہوں نا تو انہیں رب نو آخنا دی اعوذ باللہ نہ اتار، کی ایویں اپنی مخلوق نو گالا کڈانا؟ اور جڑا آخیا مردیا نو گالا نہ کڈو، میں پھر جامع صغیر حدیث دی کتاب جسے تیری روایت سی اسے دی شرح فیض القدیر امام عبد الرؤف المناوی دی چک کے سامنے چ رکھی، انہاں فرمایا ہے ایتھے او کسے مسلمان نو نا حق گال کڈنا جائز نہیں، اس تو روکیا گیا ہے، اگر حق دی گال کڈی جاوے کسے شریعت دے مصلحت دے تحت گال کڈی جاوے، اگے مثال دیتی امام نووی دے حوالے نال لکھیا جنہیں مسلم دی شرح لکھی نال لکھیا ہے جیوے بدعتی بد مذہب لوگ بد مذہب اہل سنت و جماعت تو علاوہ بد مذہب لوگ فاسق فاجر لوگ بدکار لوگ شریعت دے خلاف چلنے والے لوگ اور انہاں لوکاں دی خدمت کرنے واسطے انج کہ لوگ انہاں دے فتنے تو بچن، لوگ انہاں دی اقتداء نہ کرن، لوگ انہاں بڑیاں نوں اپنا پیشوا نہ بنا لین، اپنا رہبر نہ بنا لین، انہاں دی کسے گل دی دلیل نہ پیش کرن، انہاں نوں برا بولنا، انہاں نوں سب و شتم کرنا، سمجھ آئی نے کوئی نہ؟ ہوں میں کنا تو واگا سٹنا، میں گل کی پوری دنیا چ پٹ لیا یہ جواب، میں گل کی جانا نا انہوں نے لانتا پاؤنیا عبادت ایڈی وڈی ہے، ایڈی وڈی دین دیاں گلاں نوں لکاون والے ملا پیر خنزیر وانتا پاؤنا ایڈا ایڈی وڈی عبادت، رب سونے اپنا ذکر جتھے قرآن ایک تھان تے رکھے ہیں اتے مالی ان پلیتوں کے اتنے رنگ پاؤن والے بندیاں دا ذکر چ رکھا سر، دسیا کہ جڑا یہاں سوروں سے لانتا پاوے گا وہ میرے قریب ہو جائے گا، سناوا قرآن من بعد ما بيناه في الكتاب للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الله فرمان بے بشك اولوغ جرا دين اسا اتاري صاف کھول کھول کے کتاب بیان فرمایا جڑے انہوں نے اس دین نو لکان دے دے لوکاں نو دس دے لئی دس دے لئی بھاوے لالت دی وجہ نال نہ دسن بھاوے ڈر دی وجہ نال نہ دسن دس دے لئی اللہ فرماندا انہاں دی سزا اولائک یلعنہم اللہ انہاں تے اللہ لعنت کردا ہے و یلعنہم اللہ تے انہاں دے اُتے لعنت پاون والے وی بندے لعنت کردے نے کام انہاں تے لعنت پاون دا کام ایک رب دا ہے دوجا ویلعنہم اللاعنون لاعنون لعنت کرن والے لوگ انہاں دا کام بھی ہوئی ہے اے دا مطلب اے نکلیا جڑا بندہ اے نا بے ایمان تے لعنت پاوسی او اللہ دی سنت ادا کرے سی او توجہ نہیں جے فرمائی آکھو سبحان اللہ تے اللہ دے فضل نال چشتی اس کام دا اس وقت استاد ہے لانتا بھی چنگیا ستھریا پاؤنا بلکہ کئی وارا تو میں مجمع نو آنا پاؤ ہے چلو ایک وارا سواب تسی بھی لے لو اسمبلی دے اتے تے سینٹ دو سینٹ سینٹ دو تے پاؤ لانا جیڑا نہیں پاوے گا ہون دے اتے میری طرف ہو تھوک دے صاحب دلانا لانت دمانا ہون دے اللہ دی رحمت تو دور ہونا او خدا دے قضا چوندا جڑا نبی دا دین چھپاوے توجہ نہیں فرمائی ذرا جٹ کے بولو سبحان اللہ ہن میں گل کر چھڈی جواب آ گیا ذمنا سجڑا میں گل تے کردا سا ادھر ویکھ نبی پاک دی عزت نال کھیڈ دے پین سکولی کتے انہاں دے پیو وڈیرے جڑے بیٹھن پچھو حرام دے انگریز او جیسے مرضی کارٹون چ بناون جیسے مرضی جو بےزتی چکر جیسے مرضی سکولوں دیا کتابوں میں بےزتی تو لکھاو جو مرضی قرآن بےزتی قرآن دی ہوے بےزتی اللہ رسول دی ہوے جو توہین کرا چھڑ دے دے پھر کنجر دے پتر یا آکھ دے نے اوہ غلطی ہو گئی اینو ہن کڈ دیو اگلے دی شریت کڈ دیاں گے پر کتی اندر پترو گالا لکھ کے اللہ رسول نو ایڈی شرم جاون دے نال تو کی سمجھی کھڑے رب رسول دی بےزتی دا کفارہ ہو جاوے گا قسم خدا دی کر کے اللہ ایڈا وڈا جرم ہے انہاں نو کیویں کر کر کے کتے اگے سٹ دے وے بدلے تاں وی پورے نہیں ہو سکدے او کو سمجھ آئی نے کوئی نہیں مزا عجیب سکول والے تو ہی ایک دے ایک ایڈیشن وچ گالا کر لین گے اگلے تے او اگلے ایڈیشن میں بدل دی جائے گی تو میں بھی ایویں کرنا ایک تقریر وچ گالا کر لینا اگلی تقریر بدل لاں دا او مرو بولو تے صحیح سبحان اللہ ٹھیک ہے بھائی میں نہ پروفیسر سور تے اگلی تقریر وچ آکھاں گا پروفیسر ہور ٹھیک ہے ہے سوراں دے سور پتہ نہیں کیڑی جنس نکلی کھڑی اے خدا دا قرآن تفسیر پہ سنانا تو تیرے کول ملا لکائی بیٹھے نا میں لانتی بننا رب آکھیا میں لانت پاؤنا انہاں تے جڑے لکاون ساڈا قرآن میں لانتی بننا میں تے بھائی سنانا ہاں اللہ دے فضل نال توجہ نال بول سبحان اللہ جانوراں دی گل آ گئی سجڑاؤں اتنے جڑا بچ لکھا سنوا گا اور تھوڑا رب لو جڑا فقیر نو ملیا وہ بھی سنا چھڈو ایک جانور غیرت والے دا ذکر اللہ دے قرآن چ آیا سورت نمل دے اندر ویخ عبرت سبق ویخ ذرا قسم خدا دی مولا علی فرماندے ہیں ہر شہر مولا دی توحید دی دلیل ہر شہر دے اندر ایک جانور ہے جس کا نام ہد ہد ہے سورۃ النمل میں بڑے شان دے نال مولا کائنات نے اس کا ذکر فرمایا بس وہ گل سنا کے بے چلنا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ او دا کی کام ہے کیوں اللہ سونے نے نی عزت بخشی ایک جانور ہے پرندے نو پرندے نو دے شان نال سورۃ النمل سلیمان علیہ السلام دا قصہ حضرت سلیمان پیغمبر ویکھ دین اپنے شاہی دے عملے دے وچ نگاہ مار دین جنات وی سن پرندے وی سن چوپائے وی سن آ فرماندے نے مال الا ارل ہد ہدا فرمایا کی گل خیر ہے مینو دھد نہیں دستا ہے ہی نہیں یا مینو نہیں پیا دستا آپ سوال کیتا توجہ آپ اگے فرما دیں ہدھ آیا آیا ادھر صحیح پیش نہ کیتا میں بڑی سخت سزا دیا گا مفسرین لکھیا ہے سخت سزا کا مطلب یہ سی پر نوچا گا سورج کی دھوپے سٹ دیا گا ان کی سزا پرندے نو دیا گا پرندہ جی انہیں ادھر پیش نہ کیتا یہ ساری اجازت تو بغیر ٹر کے لیں گے اپنی ذمہ داری جو اس کا منصب سی کم سی وہ پورا کیوں نہیں کیتا یہ ساری محفل کچہری چویں گیا کیویں میں سجنا توجہ یا اپنے فرمایا مار کے سٹ دیا گا ہوں جب ہد آؤں میں گل لمبی نہیں کرتا ہد آؤں آپ پوچھتے ہیں کدھر گیا تھے وجہ تم اٹل دم لکھو ہم سونے میں کرن ویکھی تم لے کوہم جڑی بندے چڑی بیٹھی فرمائی رن ویکھی جڑی بندے بادشاہ بنی بیٹھی ہے کیا مطلب ہد ہد پرندہ کیوں ایڈی شان پائی کھڑے اس واسطے پرندے تو سارے جانے سن دنیا پھرتے رہتے سن پر یہ پرندے کو غیرت آئی ہے انہیں آخیا یہاں حیا نہیں آتی ہوا بندے تے حاکم رن ہوئے انسان ہو کے رن دی بادشاہی قبول کی کھڑے دے اسی پرندے ہو کے کدی بڑھیاں دی سرداری نہیں قبول کی تھی غصہ چڑیا اس غیرت آئی آن شکایت لائی دوسری شکایت کیڑی کی اندر سونے میں ویکھے وہ سورج دی پوجا پکڑ دے بس دو غیرتاں انہیں مکھائیاں ایک کفر دے خلاف ایک رن دی حکومت دے خلاف مولا نو خود خود دی غیرت جو پسند آئی ہے ذکر قرآن سورت کر چلیا ہو توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں دس ہوئے پرندہ غیرت کھاوے تے مولا دی بارگاہ چ عزت پاوے یہ تو میں کھاواں گے توجہ نہیں کرنا سبق دسیا ہے ایک تو رن کی شاہی کدی نہ قبول کرے جی تو سب نہیں کی نا خیر ہاتھ پائے وہ کدھر رولے تو نہیں گل آ رہی نہیں جدوں دی رن سکول گئی سی نا اس لیے بادشاہ بن گئی سی فرق اینا اس لیے بلکوا بنی سی تو ووٹاں چ بلفیل بن جاندی کیونکہ جنہ چر رن سکول نہ جاوے ووٹاں تے کدی کھلوندی ان پڑھ نو آکھو توں تے کھلو انہیں لال اتر لینا انہیں آخنا تو یہ آخیا کیوں توں تے کھلو توجہ نہیں فرمائی تینوں پتہ نہیں کھلون دا مطلب کی ہوندا ہے جدو آخیا جاوے کھلو گئی تے ہو گئی یہ مانا آپ سمجھنا ہے جی انپڑھ رن نے وہ دلال اتر لینے نے انہیں آخنا بغیر تو تینوں شرم نہیں آتی تو لفظ بولیا کہ میرے تو بےزتی بھی کرنی ہے کرنا ہے تو جی بخت آئی سکول جائے گی وہ لکھ بار ہی آخی جا انہیں آخنا یہ مردہ نے شانہ بشانہ بچلنے یہ برابر بچلنے سنگیا دوجا کفر ایک مادی دے بارے غیرت ایک کفر دے بارے غیرت کہ جس بندے میں چاہ جاوے گی وہ مولا نو محبوب ہو جائے گا قسم خدا نہیں کرتا یہ ازمانے تو کر کے دیکھو کر کے دیکھو غیرت عورت بھی بہن بھی اپنے اندر پا کے دیکھ غیرت اور ادھروں کفر دے خلاف غیرت پا کے دیکھ دو غیرت پوریا کر جے رب دا بندہ نہ بن جاوے تو پھر اور قسم خدا دی مینو آخر دے ساڈا دین سارا پیا ہی نہ دو لفظ مینو آخر دے سارا اسلام ہی غیرت وچ ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ سمجھ آئی نے کوئی نہ اگے چلا ذرا جانور دی گل ہو رہی تھی مینو مین بہن باہل کل بے مین بہن بہن باہل کل بے وانگو پدھائی پدھر کتے وانگو سڑکاں دے کھلو جان دے لنگر نہیں دیندے اونا نو ڈاکو بھی آکھ دے لے افسر بھی آن دے لے اونا دا کم میں او صفت کتے آوالی ہے کتا راہ دے پی آو سی لنگر آلے نو ضرور اے رب دا قرآن دی تفسیر اے مرے اے دلہ سمجھے گا تے تو بھی تو دین اسلام دی روح تک پہنچے گا ذرا بولو چا سبحان اللہ اے سجنا انسان تھا انسان دی صفت اے اینو آنکھ تیرے اندر فلانا ہے بے فلانا ہے بے اے نہیں کڈے گا تے نہیں مننے گا جے تو اینو آنکھے چا نا اور تو تے جانور ہے اوئے اور تو تے ڈنگر ہی ہے کوئی انہیں آکھڑا ہے میرے ڈنگر کہی جاننا یہ رابطان تے پیدا کیتے ہیں دیکھو نا یہ نیرا کھان دا مسئلہ ہوں دا تھا دا کہ حلال جانور مولا پیدا کردا حرام تو پیدا کیتے ہیں وہ ساتھ کھانے کو نہیں توجہ نہیں ہو فرمائی بھئی آئی در بیکھو نا بھئی یہ کھان دی گال سیدھے ساریاں بکریاں ہوں دیا ساریاں پیڑا ہوں دیا کہ نہیں ساریاں مجھا گاوا ہوں دیا کہ آج رہے کتے پر ہے پھر دینے بلارا دے بلار پھر ونکیاں ون سمنیاں کوئی ایڈے سیر آلے کوئی چھوٹے سیر آلے کوئی پتلی پوچھل آلے کوئی لمبی پوچھل آلے کوئی لمبے کات دارے یہ پشار یہ حقیقت اج بندیاں دی پشار پر کرام دینی توجہ نہیں ہو فرمائی یار اور افسوس سے آئے ادھر ویکھو اے سجنا کارپوریشن والے رفلا لے کے مار دے پھر دے او مرو خیر خدا دی مخلوق ماری چو جاندے جے آکھے اوارے نے ایویں خرابی کیتی پھر دے نالے ہو سکدا کوئی ہلکا ہو جاوے کسے بندے نوں وڈ لے پر سجنا کتا وارا بلارا جی پھر آیا انہوں کار پوری شرما رہے جڑا بندہ وارا پھر دے کسی بھی بھی تک لے کدے عیدت تک دے کار پوری شرما رہے کنجر انہوں کیوں نہیں مار دے اوارا کتا کسی دے سامنے تے منہ مارے گا اے اوارا سکولی کتا جڑا توپ مر کھلوندا تے بازارا وچ لگا پھر دا ہوندا ہے اے لانتی کسی دی عزت تے منہ مارے گا نو مارن نہیں کم از کم تے بند تے سٹن پر او بندن کیویں او اپ ہی اوہی نے توجہ نہیں ہو فرمائی سمجھ نہیں لگی گل دی خدا دا بندہ تے جانوراں نال بندیاں دی مناسبت کوئی نہیں صفات تے لحاظ نال تے مولا اللہ دے ولی لوگ کیوں جانوراں دا ذکر کردے ہیں تیر باہو کیوں بولیا پیر باہو فرماندا نال کر سنگی یار بڑا ظلم کیتا جی اندر جل سرا کے نا بڑا ظلم کیتا جی ایڈا سا ہن تسی تے سنن والے میں نو پوچھو میرے نال کی کرن اوتھوں اگوں ڈالڈے والی کھانا اگے میرے سر رکھ دتا جی میں شوگر دا مریض ہویا ہن کھانا اوں کھادا کوئی میں چکر ہوندا بول گیا ہن میں تقریر تے چڑھ گیا خدا دے بندے کچھ تے صرف کیتا کرو میں بولنا میں چکر ہوندا اتھو پانی تو انہوں پتہ لبا ہے اتھو تباہ کے لیو نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیر نارے اہل سنت توجہ نال بولو سبحان اللہ پیر باو فرماندا نال کر سنگی یارا سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو توجہ نال بولو سبحان اللہ. اللہ دے بندے شوگر دے مریض دا دل کٹن لگ پیندا گرمی دا. تو کھلی تھا دی باہر چنگی بلی تھا دی باہر تھا رکھ لیندے رام نال چل سا گنا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. باہر سورت دو چار گلاں ہن سناواں تانوں قیمتی اللہ تعالی دے فضل نال. اے سنا چھوڑا ہاں ہن جس طرح وی انشاءاللہ نبی نال گل صحیح نہ میں نبینا ضرور حضور دے جوڑے اندر صدقہ. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن سجنا سر کے جاواں امام فرماندے نے میرا میت تب سو کفیل تاؤس. کئی جا بندے ایسے ہوندے نے جڑے مورا وانگو فخر تے ناز کردے نے. مور دا کم ہے بندیاں نوں ویکھے گا پر کھلارے گا لیکن بے وقوف اپنے پیروں نوں نہیں ویکھدا. اللہ تعالی نے ہر شے دا ہر مخلوق اپنی دا گاٹا بھنن دی خاطر کوئی نہ کوئی شے اوندے اگے رکھ چھڈی ہے جنوں ویکھے تے تکبر ٹٹ جاوے غرور نہ آوے. ہن مور دے پیر رب بڑے کوہے چ بنائے لیکن وہ کوڑا اپنے پیروں نوں نہیں ویکھدا ہمیشہ اپنے پیروں نوں ویکھے گا. بڑے سونے جو ہیں اس دے اندر فیشن تے ناز تے نخرا اے اودی خاص صفت ہے. دنیا نوں ویکھے گا کھلارا لگ پاوے گا. اج ویکھ لے سکولی طبقہ وی اسی طرح دا جانور ہے. سویرے نکلن گئے رنا وی منڈے وی کڑیاں وی جدوں بندیاں نوں ویکھن گے جان جان کے ناز نخرے فیشن پار کھلانا گے. توجہ نہیں کرنا. اسلام آخر ہے غرور نہ کر. اسلام فیشن تے ناز نہیں سکھاندا. اسلام سادگی تے نیاز سکھاندا. توجہ نہیں فرمائی. ایمان نال دسو بھائی جنا ہوں فیشن دا دور چلتا ہے پیا کوئی والا نہ بناؤ گے کوئی منہ بناؤ گے کیوں آ کے باہر نکلنا ذرا وکھا بھی یہ دے نا سانو خفیا آنگو پسند کر دے کہ نہیں کر دے. اور میں کیا اترا یہ رن منہ صاف رکھ دیے رن تے خفرے دو منہ جڑے نا دھو دھو کے دھام دھام رکھ دے وہ ادھر جا کے ساڈے منہ تے عاشق ہوے. او مرے رن والے کام بندے نو نہیں تھپدے. بندے دا کام ہے او نہیں نہ ہو کہ ویکھ کے کشش ہوے تے اگلے نو شہوت چڑے نا. مرد نہ ہوے دنیا ویکھے تے ہے پتہ ہوے. توجہ نہیں فرمائی. اج دیاں رنا بھی تا کر کے پردے کرن گیاں نا جے جیڑیاں کوئی پردے کر لین سکولاں پتہ کیویں کردیاں ہن پردہ کرن دا طریقہ ویکھیا جی. ادھروں باہاں دا نظارہ ہے اتری سیدھی گل ہے یہ بتھارا منہ تو لا چھڈ باہ وکھائی جاندی تاکہ پردہ بھی ہو اور نظارہ بھی. یہ اندر کھوتی پردہ کیڑا پردہ اکھ مار برخا تے کھوتی پردہ اکھ مار تے اسلام رکھا وہ برقع نا جڑا جالی والا ہے بھائی اکھ نہ دسے اکھ ملتی ہے تو سارا کام خراب ہوتا ہے. توجہ نہیں وہ فرمائی. وہ سارے راہ اکھ تو کھلتے نا تیری اکھا ہی کٹیاں تو پتے ہو کا دے انو آدھے خوب پردہ ہے کہ جلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب پردہ کے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ایک ایسا عجیب پردہ ہے لکی بھی پھر دیئے پوری لک دی بھی نہیں پوری سامنے پس سمجھ نہیں جے لگی خدا دیا بندے سنو اسلام وچ چہرے دا پردہ واجب ہے باہاں دا پردہ فرض ہے فرض ننگا ہے واہ سبحان اللہ ذرا بولو چا سبحان اللہ بار صورت اگے چلا وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْبَهُ الْخِنْزِيرَ فرمایا کئی ہیں جو اندر ہے جنہیں خنزیر آلیا صفت آن دیا خنزیر دی صفت کی ہے سنو سن وہ بھی تھوڑا نا ایک صفت سنو بڑی عجیب خنزیر دی خنزیر دا کام میں فرمایا اگر اندر سامنے چنگا ستھرا کھانا رکھو نا تو خنزیر نہیں کھاوے گا تو بندہ پخانا کر کے اٹھے پخانا تو کیونکہ خنزیر بندے دا پخانا کھاندا ہے پاک کھانا تو جے پخانا بندہ کھا کے اٹھے امام سفیان بن عیینہ فرماندے ہیں کئی بندے ایسے ہوندے ہیں گلاں سنن گے حکمت والیاں بڑیاں گلاں دین دیاں سنن گے پر حکمت والیاں گلاں چھڈی جان گے تے عیب وچوں عیب عیب او پھڑ کے چوڑ کے تے باہر آ گئے او کسے کام دا ہی نہیں سی سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سجنا میں اج تانوں آخر دے اندر ایک نوے جانور دا تعارف کرانا اے تے سارے پرانے سن مگر جدید دور ہے جدید دور میں مالک کے کائنات نے جویں بندے جدید آئے ہیں ایویں اس سونے نے جانور بھی ایک جدید جہ بنایا اور قسم خدا دی کر کے آنا اس ناچیز دے اتنے مولا دا فضل ویکھ کہ اس جانور تے جدید طبقے دے اندر مطابقت تے مناسبت جنی رب رکھی ہے سونے نے اس ناچیز نو سمجھا چھڈی ہے سنا چھوڑا کیونکہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ سبحان اللہ تواڈے واسطے جانوراں وچ عبرت ہے سبحان اللہ ہن عبرت دا سبق حاصل کرنا تو جل بول سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دیسی مرغ سبحان اللہ ایک پرانا لگاوندا دیسی ککڑ ایک فارمی سبحان اللہ اے جدید دور دی پیداوار ہے اے پہلو کوئی نہیں سی تو سوچے ہی یہ مسئلہ کھار دا اندہ خالی رب سونے ہو جانور تھوڑے پیدا کیتے لے ایک کھار آستے نہیں آیا خالی ایک تیلو میلو اج دے سکولیاں دیا صفتہ سمجھا ہو رہا ہے اور سندا جا حد دے لچ بہندا جا ہو ایدر ویک دیسی مرگ ہے رب سونے ون سمنے رنگ دے بڑھائے اندر سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ کیوں بھئی ایمان نال دسیا جی اوئے سچی بولیا جی تے فارمیاں دے تو کدی سوچیا ہی وی ان دے کی راز ہے ہے او وی ککڑ مولا ادھر رنگ کیوں نہیں رکھے ساڈے دیسی بندے ون سمنے رنگیں چون گے سکولی ایک رنگ چون گے جنوں آندے نے وردی تے یونیفارم توجہ نہیں فرمائی ہوئے توجہ پاک حسین بھی مجاہد سر مولا علی خدا دا شیر ہے پر کوئی وردی نہیں میرے مصطفیٰ دا یار کوئی کسی رنگ دے کپڑے پائی کھڑے کوئی کسی رنگ دے پائی کھڑے زہد رنگ بھاوے مختلف نے پر اندر دا رنگ ایک ہے اینا بیمانہ دے اندر دے رنگ وی وکھرے اتوں دے بھی یہودی آکھے ہیں یونی فارا میں اللہ میں اکبال اتھے بولے اور ساکھے آمولا اے مسلحہ او مردہ مسلحہ کدھی سوچے آئی پہنا بندے نے میں یا کپڑے نے میں سوچے نہیں فرمائی کون پڑھ دا بھئی اگر وردی نو اتار کے ایتھے رکھ دیو تو پروفیسر نو آنکھو پڑھائے نو پڑھا لیا دا تو جی میں ایس کپڑے جو بیٹھا میں تو آٹے سامنے پڑھ بھی رہا تو پڑھانا بھی آن تو جیڑا کوئی میں نو اکھلا رہا ہوئے میرے تو بد او میں نو پڑھانا چاہے جی میں میرے حضرت صاحب نے تو میں نا کپڑے آجی پڑھ لینا کئی تھے لے تو تیر پڑھ لینا تے اقبال آندا ہے او مردیا مسلیا مردیا او جویں تیری پوچھل مرونا لنگڑوے تو اویں ٹرنا ہے او آندا ہے اے دس اے وردی دا کی تعلق ہے پڑھائی نال دسو بھائی تساں دسو کوئی تعلق ہے تعلق ہے اوئے بڑا بڑا تعلق ہے کیوں کہ تعلیم بے غیرتاں دی تے وردی بے غیرتی دی جے دے نال ٹوئے ٹبے صاف دسن انگریز دا ٹٹو بنے باقی کوئی مقصد نہیں صرف انگریز دا ٹٹو ہوئے اپنے نبی دا مخالف بنے اپنے نبی دے لباس اپنی قوم دے لباس تو نفرت کھاوے او سجنوں معلوم ہویا فارمی ککڑ ایک پاسے رکھ سکولی طبقہ جنس نال گئی اور دوجی گل سن دیسی مرغے خوراک اپنی لب کے کھاند کہ نہیں ہوئے مالک کسے ویلے سٹ دے گا نہیں تے ساری دیاری اپنی محنت آپ تے فارمی اے بابا ہر شے پکی پکائی لیندے نا ساڈے دیسی بندے آپ جان گے ٹر کے کمان گے جٹ مزدور محنت کش جیڑا بھی جاوے گا محنت کرے گا آپ کما کے کھاوے گا سکولیاں دا کی ای آندے نے نہیں اصل لگے وچ او گورنمنٹ وے اساں وچ لگنا ہے نہ دھوکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائے گے سمجھ نہیں لگی اوے فارمی ککڑ کے نہیں اور سنو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جے ویکھدے سن کسے نو تسبیح پھیر دیا کسے نو مولا دا ذکر کر دیا فرماندے سن اے کوئی کام نہیں کردا توجہ نہیں فرمائی جے کسے دسنا حضور نہیں کردا فرماندے سن ٹکدا ہی نہیں اے نو محنت ملنے نہیں ملنے ہوندی نو مسجد وچ جانا تے جڑے نکڑ وچ بیٹھ کے کوئی اللہ اللہ کر رہا ہونا آپ نے فرمایا کوئی کام بھی کردے ہو جے انہاں آکھنا حضور نہیں کردے فرمایا اٹھو درویشی ادارا نہیں جو لوکاں دے موڈیاں تے بیٹھ جاؤ درویشی اے وے آپ کما توجہ نہیں فرمائی ٹھیک ہے اچھا ایک تریجی صفت دساں ایندا اتر ہو جائے نا میں اگلے دن اج بلکہ اج میں گھلیا ہے دیسی مرغا لین واسطے اپنے درویشاں نوں پانچ بندے گئے فرن واسطے ککڑ کنے بندے پنجاں بندیاں نو ساہ چڑھا چھڈیا تو تے تا جا کے نپیچے تے فارمی نپڑا ہوئے سچی بولیا جے ان لکم فی الانعام لعبرہ سونا فرماتا ہے میرا جانوراں نو ویکھ انا ہو کنارا اے نا جانوراں تو سبق لے سجنا مسلمان دیسی صلاح الدین ایوبی وانگو لکھ کافر نپر دی کوشش کر سکولیاں نو نپڑا ہوئے اے انگریز دے اگوں کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کر کے آپ بہ رہے نے آندے مار جو مار نہیں اکھا تیرے اگے ہاتھ چک دے ہی نہیں دیسی مسلمان آکھدا جنہ چہرہ ساڈے جان ہوے گی لڑدے رہاں گے ساڈا ٹیپو سلطان اندر سی بھاوے تھوڑے آ بھاوے تھوڑے جو مرضی ہے پر گدڑ دی سو سالا زندگی نالوں شیر دی اک دن دی چنگی ہے جنہ چہر سارے سی لڑسا ضرور سمجھ آئی نا کوئی نہ اچھا انہیں بھی جانور دی مثال دیتی انہیں بھی جانور دی مثال دیتی کہ گدڑ کی سو سالہ زندگی سے کی مطلب ہے کہ بغیرتی دی زندگی نالوں او بھاویں بغیرتی دی سو سال دی ہوے او غیرت دی جیو جیو بھاویں ایک دیہاڑ دی ہوے تے چنگی سوتری نہیں پر ایمان نال دسو یا تہاڈے سامنے چشتی نال چیز لگا پھردا ہے میرا مذہب ہے جنہ چیر جیونا ٹور نال جینا چوکے چنے چیت بغیر تاں کو سر پھٹ کے سر سر سر سر اے سانو نہیں آوندا اسا گج وج کے بولنا ہے سچی گل چڑھ کے کرنی ہے قسم خدا دی کر کے انا بہت تو ہی ہے جڑی وقت تے آونی ہے یار زندگی دے مرے دی گزاری ہے توجہ نال کے بول سبحان اللہ اور صدکے جاواں سجنا اے آتھنوں مثال میں دیا اب بلوچی پٹھان دیسی نے بھاوے بچارے کل بندوکڑیاں نے بما دے اگے مر بھی کھلو رہے دشمن دے اگے کھلو کے او مدد سن او دس او بدس دین جدو آخر نپن گیا نا ایک ککڑ نو نپن لگیا تے دوجا مگر لگ گیا بھی ساڈے بندے ساڈے نو نپدے کیوں پئے دیسی دینا تے فارمی دے سامنے بیٹھ کے جو مرضی کیتی جا اون دے نال دیاں نو انہیں آکھنا ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ایمان نال دسو ہے کہ نہیں ہوئے یار آخر مولا ایڈی قدرت حکمت والی ذات یہ نواں جانور جو پیدا کیتا کوئی سوچو تے صحیح کیوں پیدا ہویا ہے تو صرف کھان جوگا ہے جے کھان دی واری آوے تے پاری جاندے نے لیکن سمجھن دی واری ہے اندے تے غور نہیں کیتا او جڑا کھان والے او آپ ہی ہے توجہ نہیں فرمائی اپنے نال دے نوں کھاندے جاندا سوچدا نہیں پیا بھی ہے کون ہے ہاں ہن سجنا افسوس او بندوکڑیاں نال لڑن اے بے ایمان فرمی ایٹم بم بنائی بیٹھے نے کدی سنیا ہی کہ اے وی اگا ہو کے کدی سنیا جی او تواڈے جڑے فارمی چوچے نے انہاں نوں وی کدی ویکھیا جے کہ دشمن اگے اکڑن سچی بولیا جی ایمان نال یا جنس اپنی دے واسطے لڑن انہاں دے سامنے پٹھاناں نوں ماری جاؤ بلوچی ماری جاؤ پنجابی ماری جاؤ انگریز مارے انگریز مار رہے ہوے اندر شاباش شاباش شاباش اے کنجر ایویں دے ایویں دے ایویں اے ایمان نال دسو اے انگریز یہودی آن کے ساڈے مسلماناں نوں گھر وچ پر مار دے نے کدی لڑے نے انہاں نال تے کنے نال لڑدے نے میں اگلے پھر تقریر پہ کراں گجرات تو پرے بریلا گجرات تو پرا بریلا سرحد دے اوتھے نا میں گل کیتی میں آکھیا اوئے آ ساڈی فوج پولیس کرنے واسطے وے جٹ بیٹھے سن سامنے آندے نے اے کڑک گاون واسطے قسم خدا دی جٹ انجکے پئے انہاں آکھیا جی کڑک گاون واسطے میں آکھیا او کیویں اگر سی ایسا کڑک بیجنے آن انہوں جیسے مرضی آوے وچو گڑیاں لگائی جان جو مرضی کیتی جان ایسا بول نہیں سکتے بابا یہ صرف کڑک دون آستے رہے ساڑی یہ دشمن آستے کونی آئے او یارا ذرا توجہ لال چا بول سبحان اللہ جنس دی غیرت بھی انہوں نے دیسی آج فارمی آج نہیں انہوں نے فارمی آج بھی نہیں ویکھیں گا ویسے جنا اگلی گر سن سنا با دیسی مرغات دی رات رو بانگ پڑ گئی سونا نبی سرور فرمو دے مرغا اللہ دے فرشتیاں نو ایک کے بانگ پڑ دے تا کر کے این بانگا دے کیوں اے دس پیدا کی تین اوپ دیتیاں من اس من سمجھائیں یا نہیں لیے ایک تے بیان کر فروزیاں پینڈ آلیاں نو سنا پورے ملک آلیاں نو سنا تاکہ او دیسی بنن فارمی اچھا تو انو ایک اور گل دستا اونج تو سامی آگ شر دے جے ہاں یہ دے پوڑے تو سامی نہ بنو تو سام کئی بار آن دے جے اوے ہوئے تے بچارے فارمی ایس کی بوری چکنی ہے ایس کی باہر چکنا ہے ہویا دے فارمی ہے دا مطلب ہے تو سامی رڑائی کھڑے جے پر ان پورا نہیں رڑے آ رہے توجہ نہیں فرمائی گر آپ نے سبحان اللہ ان سر کیا جاوا کیا سو اس پر بیان کی تھی بانگ آلی کر رہے ہیں گڑی بانگ پڑھ دے فرشتے نمیں کے بانگ پڑھ دے سونے نبی فرما دے نے جدو مرغا بانگ پڑے اس نے اللہ تو بخشش دی دعا منگو مسلم دی حدیث ہے مسلم شریف دی فرمایا اس نے اللہ تو معافی منگو کیوں رحمت دے فرشتے اتر دن اس ویلا رحمت دا ہو سی تین تنی دسے اچھا جانور نو تے وکھائیں کیوں جو تینو ازمایا سی تینو ازمایا سی ساڈا نبی دیوے گا خبر تو ساڈے نبی دی خبر تے یقین رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے تینو اساں دسنا سی اساں تینو ازمانا سی کہ ساڈے تے یقین کرنا ہے کہ نہیں تے آخر تینو ادھروں ازمایا ہے ادھروں جانور نو وکھایا ہے تے نبی دسیا ہے آوے او ویکھ کے پیا پڑ دے اسلے تو ہاتھ چا اٹھا مولا بخش دے مہربانی فرما توبہ کرنے آ مول نہیں کران گے مولا رحمت دی گھڑی معاف کر چھوڑے مت توجہ نال صاحب سبحان اللہ کوئی نہ ہوں سجنا فارمی دیسی بانگا پڑ رہے تو فارمی سچی بولنی کدی فارم چو بانگا دی آواز سنیے جے بہت ہی کرنگے نا مجالے نا کنجران دے سنگ چو کوئی آواز نکلے توجہ نہیں ہو فرمائی وجہ کی ہے ہے وہ بھی ککڑ ہے بھی ہے وہ بھی رب دا بڑیا ہے بھی اے وجہ کی ہے سجنا رب بندے سمجھائے دیسی بندے مولا حسین کو حق دیا بانگا پڑن گے بھاوے سر وڈیا جاوے پرواہ نہیں کرن گے پر سکولی کدی حق نہیں بولن گے اے جڑا سکولی مولا ہوے وہ جڑا چشتی وانگو حق بولے انہوں بھی آن دے پاگل نام براد لگا پکے آن اترائیے جد ہوئی بیٹھے چپ کر دے ہی نہیں بولی ہی جانتا ہے میں کہا اتری دیا میں دیسی جو آن میں بولے نہیں بولے تو فارمی چوچا ہے تو کدے بولے گا توجہ نہیں ہو فرمائی ٹھیک ہے یہ دا مطلب ہے جیدنا دیسی وہ حق بول دیں تو جی رہے ہیں فارمی او حق کون سمجھ لگی جی تو کوئی نہیں لگی درہ توجہ نال بول سبحان اللہ اور اگلی گل سن سجنا بڑی عجیب لطیفہ ہے میں گیا ضلع وہاری تقریر تے ایک گھر جا غسل کرنا تھی غسل کرنا ہستے میں جا بیٹھا دعوت آلیاں دا گھر سی میں دیسی مرغی ویکھی دس دس بارہ بارہ بچے سبحان اللہ تو فارمی نے کنے ہوندے نے دیسی ککر نے منصوبہ بندی نہیں کرائی فارمی کرائی کھڑے فارمی ککر آندے بچے چھوٹا خاندان لات جنی اوکھی زندگی اسے فارمی دیئے او دوائی خدا دی بال تے ہوندے کول ہوندے کوئی پر بجینا ہوندا انج ہوندا ہی نہ او کھلون جوگا نہ او باہر جوگا آواز آ بچے تھو کوئی نہیں زندگی آواز آ سادہ دیسی بندے منصوبہ بندی نہیں کراؤں گے او مولا علی سرکار دی اولاد گر کنی سی کیوں بھئی یہ تقریر کدی سنی جے اے مولا دیتی یہ صرف اس دیتی ہے قسم خدا دی کر کے میرا توجہ نال بول سبحان اللہ اور ہن وی جنہ چیر دیتی جائے گا میں بولاں گا جد ادھروں بند میں بند میرے کول گل ہی نہیں ہونی ہاں میرا توجہ نال چ بول سبحان اللہ اوے سجڑا دیسی ککڑا نے بال چوکھے رکھے پر زندگی آسان ہے سبحان اللہ بال وی تکڑے آپ وی کوئی آواز آ رہی نہیں تے فارمیاں دے بال بھاوے کوئی نہیں پر ہر ویلے ہائے ہن سمجھ لگی جے کوئی نہ اچھا نقطہ سمجھاون والا سنو دیسی میں مرغی ویکھی بچیاں نوں نال نال رکھی پھردی اُتے پہرا دیندی پھردی اپنے منہ نال وڈ وڈ کے خوراک کھواندی پھر بھی کیوں ہے چونج نال خوراک منہ وچ لوے گی تے کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کر کے تے بچے کٹھے ہو جان گے بھی ساڈی اماں دے کول کچھ ہے بال کٹھے ہو کے کھان گے اور صدقے جاواں توجہ اتوں ال آوے ال کوئی موزی جانور رکھے ازما کے رکھی پار کھلا لے گی کھڑ کھڑ کرے گی خطر لالا رمب جاوے گی بالا کو سدے گی اڑا آجو پر تھلے لکا دے لے گی بچاوا غرد نگرانی پوری خوراک پکا پکا آپ بندوبست پہ کر دی اے دیسی مرغی دا کم میں ہے فارمی آپ فارمت تو چوچے اونا نو سیکلان تے چکی پھر دے اونگے کدی دگن گے تے ساو دا ساو چاکٹ یہ میں ہندہ کے نہیں ہوئے کئی بیچارے مر جان گے خوراک جو آخر ماں ملو جنا ملے ہے ماں دے نال دی کیڑی شے او سجنا آدم آ کے ویکھ رہے دیسی بیبیاں بالاں نوں کول گود وچ رکھن گیاں ہر ویلے نگرانی منہ وچ چبا چبا کے دتی جان گیاں ماسا بان لوے گا اتوں پر کھلار کے مہا جائے میں پر کا آکھیا ہے جو مولا نے قرآن اچھ بندے آندے بازو آنوی پر آکھیا ہے وخفد جناح حقا محبوبا اپنے محبوب نے رب فرما دے محبوبا اپنے پر وچھا اے جڑے میرے ہیں نا بندے صحابہ تیرے انہ واسطے وقفت جناحا کا ایس دا مطلب بندے عربی زبان دے لحاظ نال کنایہ محبوب یہ جدو تیرے درویش آنے نا یہاں نیاز ورتیا کر محبوبا یہاں دے کے اج دی تے نیاز ورتی کر تاکہ یہاں دا دل لگے تیرے نال توجہ نہیں فرمائی بول چا سبحان اللہ سجنا دیسی مو بالاں دی نگران ہو سی آپ جتھے ہوئے گی بال پھر سکولیاں سکولنا بختہ والیاں آپ دفتر فارم تے بال اس قدر وہ گھر پہ جو مرتا پیا ہے پہلے تو ان دی کوشش ہوتی ہے جمے ہی نہ کیوں تاکہ رولا پوے ہی نہ میں جدھر آوا جدھر جا رن کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے آدھے نا کہ نہیں کی مطلب جی میں بندیاں دے بال کو نہیں ایویں تو تمہیں ہالے پورا پتہ نہیں نا تو پوری ہالے ترقی نہیں کیتی انگریزاں دے ملکاں وچ تے ہون جڑے وڈے وڈے علاقے ہیں نا اوتھے تے بادشاہ رن آندی ہے میں بال جما کوئی گل کرن والی میرے حسن میں فرق آ جائے نہیں نہیں ہم ایسا بےہودہ کام نہیں کر سکتے کہ جی جمن دے آوے تے آندی ہے بس دو اگا نہیں جانا ہوں ملا لے یہ بال دی نگرانی نہیں بال دا کوئی خیال نہیں دفتر دا خیال ہے ہوں جی ڈیبو بس کنڈکٹر لگی پئی ہے انہوں دا بال کتوں سی مرو بولو تو صحیح جیڑی کنڈکٹر بنی کھڑی ہے بس وہ بال کتنے ہو سی پر تھی آخو وہ بال والی لا نہیں اچھا ایک ہور گل سناوا یہ تو سنا لیا نا ایک ہور گل سن دیسی جڑا ہی نا وہ کپڑے پورے ہون گے دیسی نو تسی ویکھو اس دا کوئی سطر والا پاسا دسے گا نہیں تے فارمی دا فارمی دا پلیٹ فارم سا ایڈا بے حیا مجارے کپڑے ہوتے ہوں تو سوچے ہی اللہ تعالیٰ جانور دے بھائی کوئی ککڑ ہو بھی مرغی ہو بھی مرغی وجہ کی ہے فرق کیوں پی گیا اندر پورے کپڑے نے پر ان کا پچھلا پاسا لبا ہی کوئی نہیں ویخ رہے ہیں سارے دیسی بندے کپڑے پورے ہر شا لکی فارمیاں دی پینٹ دے شرٹ سودا صاف پہ دستا ہے دیسی ککڑی دے کپڑے پورے دیسی دھی بہن مسلمان دی پردے وچ پوری سکولنا جنہ مر جنہ ترقی کر دیا جا سن جنہ جڑ دیا جا سن جنہ مر دیا جا سن جنہ مر دیا جا سن انہ کپڑے اترتے جان گے فارمی جنس دے نال روتے جان گے اور سجنا معلوم ہوا جیویں انسان بنیا سیسی رلا کے رب دسیا مرو وہ نہ بنیا جی اور ہور تھوڑے دیسی مرغ کھاؤ تے صحت تندرستی پہلوانی تے فارمی کھاؤ سچی بولو اے کیوں بھی ڈاکٹر ہوں روک دے نہیں اب وچوں آیا سی وائرس وائرس تے اے ہوئے رلدا سی نا مراد مر تکیا تو کدی سوچا ہی یہ فرق کیوں ہے یہ فرق کیوں ہے کہ فارمی نام مراد جڑا ہے انہوں کھاؤ تو بیماری یہ کھاؤ صحت وہ خدا دی قسم کر کے آنا بندے جدو دیسی سن سڈے بیماریاں ہی نہیں سن اعلانتی فارمی آئے نے بیماریاں نہ لے کے آئے ہیں اج مسلمان کی پوری دنیا بیماریاں دی لپیٹ ہے جو بیماری نہیں ہوں بیماری ہوتی ہے جڑی تھوڑے بندے لگے وبا ہوتی ہے جڑی بہتوں کا سر لے جائے بیماری ہوتی ہے قابل علاج وبا تو ہن شوگر دا علاج ہے کیوں بھائی عام ہے عام ہے شوگر کے نہیں ساڈے سونے نبی سرور نے فرمایا سناوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہ کی شعب الایمان دی حدیث سونے نبی سرور نے فرمایا جدو تواڈے وچ بے حیائی بدکاری زنا علانیہ ہو سی اس لئے اللہ تعالیٰ انہاں بیماریاں وچ پھساوے گا جڑیاں تواڈے بزرگاں وچ نہیں سن اج ویکھ لے قسم خدا دی 50 سال پچھا چل شوگر نہیں نظر آئے گی بلڈ پریشر نہیں دسے گا کالا یکان نہیں دسے گا ایڈ نہیں دسے گی ہے ویک نہیں 70 سال اج سن 72 وچ ساڈے حضرت صاحب فرماندے ہیں ٹی بی دا مریض ساڈے علاقے وچ بنیا بندے ٹر کے ویکھن جاندے سن ویکھیے تے صحیح ٹی بی سنیا کوئی بیماری آئی ہے تے ہن جے فائل ویکھنا ہوئے تے گلاب دے وی ٹر جاؤ بیماریاں عام ہوئیاں تے ہسپتال چوکھے تے کھل دین بلکہ ہن تے آندن ہسپتال ہے ہی ترقی جیڑے علاقے وچ ترقیاتی منصوبے پہنچاونے ہون انہاں دے اندر اتلی فہرست وچ ہسپتال ہوندا ایہدا مطلب ہے انگریز نوں پتہ ہے اسا فارمی بناون بے غیرت بناون بے حیا بناون فحاشی اڑیانی عام ہوے گی بدکاری زنا عام ہوے گا ہن تے قانون وی نال بن گیا رضا مندی دا زنا جرم کوئی نہیں بنیا ہے ہن او کیڑا آندے نے حقوق خواتین کمیشن کی آندے نے حقوق نسواں اکھرنا دے حق کن بھائی کیڑا حق کرنا دا اکھ جن دے نال مرضی ستی بیٹھی ہوے تسی کون ہوندے جے ایک قانون پاس ہویا اور جڑے ملوندے آئے نا وہ لانتی ہو جنہیں تیرا لانت پائی انہاں ملوندے آکھیا بالکل قرآن حدیث کے مطابق ہے پاؤ لانت یلعنہم اللہ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللہ نون اللہ بھی لانت پاؤں دا تے اے لانت پاؤں والے بھی انہاں دے اتے سارے دی ماں دے بہن دے نال اگر کوئی ستا ہوئے بھاوے کھوتا وی ستا ہوئے اے اونوں کچھ نہیں آکھن گے اے اپنی ماں نوں پچھن گے تو دس راضی ہے جے ماں آکھے راضی ہے تے نہ آکھنا مو جا لے اسا تینوں کی آکھاں گے او میرے مولا او میرے مولا او او میرے مولا او سجدو ہن کئی آکھن گے یار مسیح سچ بہ کے ہی اج گل کرن والی ملک دا جو قانون بنے تے قانون تے چلنا ہوندا فرض تے فرض مسیح تے پورا نہ ہوئے ہن اے دس جس قانون نو منبر دے اوپر بیان کرنا جرم ہے تو اس قانون نو بناون کیڈا وڈا جرم ہے تے چلاون کیڈا وڈا جرم ہے توجہ نہیں فرمائی عمر ہے او مرے ذرا بول چا بول چا یہ تیری شرم ہی تلے گئی ہے ہاں بڑے شرمیلے بنے آ اگلے جا مرضی کر دے آئے نہ تھا کہ ہائے سانو شرم ہوندی انہاں ایتھوں تک کھلا رہے میں ہن حکومت والیاں دی ماں بھیڑ دا نام کیوں لیا جڑا قانون ساڈی ماں بھیڑ واسطے بنیا او انہاں دی ماں بھیڑ دے واسطے بھی ہے ماں بھیڑ مشترکہ ہوندی ہے توجہ نہیں فرمائی کیوں بھائی ساڈی ماں بھیڑ واسطے قانون ہے انہاں دی بھیڑ باہر ہے جی بچے وے تے سجنا سیانے آندے نے جدو اپنے گھر دی گل آوے چھتی سمجھ آ توجہ نہیں کر رہی میں تا انہوں نے گھر دی گل کیتی ہے تاکہ چھتی پیڑ پوے چھتی پلے پوے انہوں نے تے پتہ لگے واہ اسا کڈا سونا قانون بنایا ہے کہ جدو گھر جان تے ماں سوئے کہ انہاں پتر قانون بنا کے آیا ہے تے او لتل ہوئے وہ آخے تیرے رنگا کنجر سور تے جمد ہی نا اے بے غیرتا توں پیو تیرا تے لڑدا سی مینو کسے نال باہر نہیں سی دیندا تے توں آنا تھڈو سو وی جا تے پرواہ کوئی نہیں وہ سمجھ نہیں جے لگی مرو پر صدقے جاواں بھائی صدقے جاواں قوم دے پچھاون تو صدقے جے میں ایک گولی والی بوتل پیندن نا جی یا سپرائٹ تے پیپسی تے ڈکار لیندن جی میں دے مردی قانون بڑھر قوم آن دیا ایمان نال پتہ نہیں ہے چورن لائے کتھو آن دائنا یہ دا چورن سخت حضرت صاحب جنہ مردی ہوئے جنہ مردی اوکھا قانون بڑھے یہ ہے چورن دی چونٹی لائے کتھو بیغیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا وہ بے شرمی دے یارا مرغ لالو ساگ سرو دا چنگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او سجنا سن کوئی پلے باو خدا دا نا یہ تقریرا میں پہاڑا تے کراں تے پہاڑ پاٹ جان پتھرا تے کراں تے پتھرا کل میں پڑن لگ پنے او تقریرا نے پر دوائی ہے بھائی مر گل ہوئی ہے نا ہاتھ مت دے انج کیتا دے ہو گئے پر کوئی نہیں میں بھی قسم خدا دی کر کے آنا جی رب سونے تقریرا دی توفیق دیتی ہے نا تو میں جگ نو بدلتا بھی ویکھیا بدلنے واسطے نہیں آیا تو ہور کد لیا میرا روزانہ قسم خدا دی پانچ پانچ ہزار دس دس ہزار دو دو ہزار دے مجمے لگے ہوں دل دنیا پہلو انتظار چندی ہے پورے ملک دے اندر او آیا چشتی ہویا ہوں دائی پیان تے سچیاں گلہ سنا ہوئے گا کھریاں سنا ہوئے گا تے ہر بندے نو سمجھ آؤں گیا ہاں سیانے بندے آتے ہیں گل اسے عمل ہوتا ہے جی سنتے ہاں بندے دے دل آ جاوے اسی ویلے چیتا بہ جاوے بھی آ گل ہے اللہ دے فضل نال تقریر تو اٹھ کے جاؤ گے نا تو تمہیں ساری تقریر سنی یاد ہو سی آخو گے آ بھی کیتی سی انہیں آ بھی کیتی تے آ جائے دوجے ہے نا فارمی ملوڈے وہ تقریر کر کے فارغ ہو گئے تمہیں پوچھئے سناؤ تو آخنا سر تے واہ واہ پتا کچھ ہے تین لگا کوئی بولن نہ سی درد والی گل کرن پھر اگلے میں پلے پوے یہ درد والی تقریر ہوتی ہے درد قوم نو فکر آوے توجہ نال بول سبحان اللہ اور آخری گل سن آمد دیسی مرغ توجہ دیسی مرغ دا گوشت لال کالا ہڈیاں جوڑ تگڑے عام بندے کول تے چڑینا پڑینا بھی نہیں کہ نہیں وہ جڑا بچارا ترقی والا ہی اندر گٹے وکھرے گوڈے وکھرے ہر شے ہلے دی ہلن تو بعد انہوں کوے گا تے چٹا کھبور ساڈے دیسی بندے ہون گے تگڑے کہ نہیں گوڈے گٹے ہر شاید جٹ بندہ اے بابا جی بیٹھے نے اے نال بیٹھے نے مولانا عاشق علی صاحب دے چھوٹے بھائی اس وقت بھی انہیں ایک زور چ بیٹھے نے جے کسے سکولی نو پھڑ کے اللہ دے فضل لے ایویں تے کرنا تے اونے اوتھے ڈر پیا کیوں جی میں نہ حال ویکھنا ویکھنا اے سڑے ہاتھ نہیں لگدا تے میں قسمیا پیار نہ تسی فارمی ویکھو نا سکولی اے او بیچارے پاوے مکے پئے نے حالے شادی بیاہ دے وقت آونا ہی نہیں حضرت توری پہلو ختم توجہ نال بولو سبحان اللہ کیوں بھائی ہائے ہائے ہائے اج سیتا برباد اونج گورے چٹے ہر وقت چمک دمک کوسی گورے ہون گے اندر کوئی شے جٹ بندہ دیسی بھاویں رنگ کام کر کر کے محنت کر کر کے رنگ بھاویں پکا ہو جاسی لیکن او سی شیر اور میں اگلے دن گیا ملتان شیخ صاحب سی محمد رفیق بڑا بڑا اتھے دا کاروبار ہے انہاں دا تیل دا ایجنسی انہاں دی انہاں میں چک سنا اے اثر تے تلاونا دا تیل نہیں ہوندے او کہن لگے میرا والد صاحب 75 سالاں دا فوت ہویا ہے 14 من وزن چک کے تے 103 پوڑیاں چڑھیا ہے تے بڑھاپے دے اندر 7 من کلا چک لیا بڑھاپے دے اندر جان تو 3 سال پہلو تو ہن اینڈ کرو سکول دے بوئے دے اوتے تساں 2 من دی بوری رکھو ایک من اب واقعی تھی گل جنس تے ختم ہوئی پئی اندر تے گئے مر کی لڑن گے کسے نال کی کرن گے میں ایمان نال آنا ہوئے پولیس دے بندے پہلو بھی بھرتی ہوندے سن میں تو سچی گل پہ سنانا میں بڑا غور نال جہان وچ وینا مینوں اللہ تعالی فوج فکر دتی جتھوں لنگا نا میں او پار وچوں لنگ کے تے پھر گزرنا پاروں بھرتی ہون والے بڑے بڑے اچھے لمبے چنگے تگڑے تے جڑی نوی پولیس ہن بھرتی ہوئی ہے نا ایندے وچ گشتی پولیس او کیا انہاں نوں پیٹرولیم دا مطلب گشتی ہوندا ہے گشت کرن والی انہاں دے جا کے ویکھ تو اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اونا دے جا کے ویکھ تو اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ٹی وی دی پیداوار جنہاں نوں چوتھے سال تو ٹی وی لگ جانے بلکہ جم دے ٹی وی لگ جانے اما وی ٹی وی چکرا ویکھن والی اگو نسل وی اوسے کم تے اونا نوں جنس پرستی تے برائی تے لگ جانے لگ دتا گیا ہن بے ایمان جوانی چلن تک کی رہے او تے پہلو بندے سن جڑے 20 سال تک برائی نوں جان دے نہیں سن تے بندے دی جان اے جڑا مادہ بندے دے اندر رکھیا گیا نسلی مادہ اے بندے دی اصل جان اے جو 25-30 سال تک بندے نوں سامنے پھر ہلدا نہیں بھاوے 70-100 سال دی عمر پا جاوے قائم رہے گا اکھاں وی قائم رہن گیا اب بابے ہوراں نے نکلی لائی دند شریف وی قائم رہے جسم لال سوئے ہن وی اندر پہ دسدی اے پر قسم خدا دی کر کے اللہ اج ویکھ لے ساڈے حالت ویکھ جسمانی ساخت ویکھ نہ اکھاں رہیاں نہ ساڈی صحت رہی دند پہلو ہل جاندے نے کھٹھاں دے بال برائیاں تے لگ گئے ادھروں سکول اے ہوئی سبق سکول دی کوئی کتاب ویکھ اس کتاب دے اُتے ایک پاسے کڑی ایک پاسے منڈا جھاٹا وا کے ایک دوجے نال بیٹھ کے یار میں ایویں تاں سکول دی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوے گی جدے چ کڑی منڈے نو ایسے پاسے نہ لایا گیا ہو ایمان نال قسمیا کراں میں تاں جنال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو کھا اتھے ایک نہیں لیوے اچھا سائنس سائنس ساتویں کی سائنس ساتویں کی سائنس تے ساتویں دی سائنس ہے ہن ایمان نال دیکھ جدے کڑی منڈے اے پڑھن اے سامنے نہ پیارا اے بختاری چاچا کھول کے بنا کے ہن گھر وچ دیاں بھیڑا کردیاں ہی ہوندیاں سوال اے فوٹو کیوں اتریا ہے توجہ نہیں فرمائی عمر کیوں اتریا ہے تے کیوں سامنے رکھایا گیا ستویں دے بال مبارک مبارک مبارک اے مبارک ہوئے کی بکھاوا تو ان بس ہے تو سارا گند دیئے اچھا اے بختاری چھتری لے جان دیئے او پیچھو نپن دے جان دے سبق دی کہانی دا نا دیئے پنجاب کے مختلف حصوں کے موسم اور آب و ہوا اے موسم تا دسیندہ ہے کہ باجی پہ بکھین دی پوری جھاٹا کٹ کے پہ گو چھتری لے جان دیئے اے پیچھو بچنی جنس کی بزرگ فرماندے نے باز نا باز باز شکار دا کم اوسلے دیندا ہے جدوں 40 دنوں دی اکھاں بنیاں جان توجہ نہیں فرمائی جا رہی او باز نال شکار کھیڈدے نے کہ نہیں اے میں نہیں کھیڈدے اون دیاں اکھاں سی دیندے نے شکاری لو پھر ہتھائیں ترک کے گوشت ہتھائیں دے کے پال دن 40 دن تو بعد پھر ٹانکا ایک پہ کھول دن بزرگ فرمان دے نا مرے یہ تو بھی پتر نو باز بناو نہیں نا اندیا اکھاں سی تا سادا کلندر اقبال بولے سناوا اقبال فرماتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جو آخری گل سنا مت مطلب گل مکا چھوڑا بس میں سفر کرنا ہے بڑے دور جانا ہے ہستا پورا باہر رہنا ہے آخری سنو دیسی مرغا تے فارمی مرغے فرق سنو دیسی ویکھو گے تے نر تے مادی دی پشان دور ہو سی کرے ایڈیاں گردنا ایڈا کد کاٹ ایڈیاں کھلگیاں دورو پتا لگے گا آمادی کھڑیے آن نار کھڑے فارمی مرگیاں دے فارمی کھڑ جا تو میں نو نار مادی دا فرق پشار دے کیوں بھئی وہ سمجھ نہیں لگی کیوں اے فرق کیوں قسم خدا دی کر کے آنا آج دیکھ لیں دیسی بندے دوروں پشانے جانگے بی بی پردے جو مرد بابا سے انہ دے جسم دی بناوت سانجی سر تے او دے مو تے حساب کتاب مرد آنا ہو سی دے پتہ لگ سی او مرد پہ آو دے او عورت پہ آو دی دیسی تے جیڑے سکولی رے اینا نویش رانو سی تے کتا مرد آنیاں تے مردو سن تے وال رننا وال گتا رکھی پھر دے ہو سن کپڑے آج پشانے نہیں جانگے نہ شکل آج پشانے جانگے بال نو چھڑو اے ہو جائے پیو تے اتے تے ماں سمجھ کے چمبر جاندے اون بچایا کی کرے انہوں پتا جو نہیں لگتا اممہ بھی ہو جائی تے ابو ہی ابو نا ڈیڈی کیونکہ ابو غیرت والا ہوندا ہے ڈیڈی بے غیرت ہوندا ہے ڈیڈی فارمی ہوندا ہے ڈیڈی فارمی ہوندا ہے ہن باہر جا دس رب سونے سنتے دیا عمر مرغے نو ویکھوئے تانوں دیسی دے فارمیاں دا فرق دستے پائیں اے فرق دستے پائیں تے بندے وی پہچان لے بندے فارمی تے دیسی دوروں پہچانے جان گے تے نر تے مادی دا فرق لیکن فارمی ٹھیک ہے کہ کوئی نہ تے ہاں تے ایک ہور گل چیتے کرائیے بیلی نے دیسی ککڑ دی مادی نال کوئی ککڑ آ کھلوے نہ تے کٹ کٹ کے تیسرے محلے چھڈ آوندا ہے انج پر چکرے گا اوئے دوائی خدا دی تے مولو ٹوٹا تے فارمی دی مادی نال جے ہمر لیا کھلوے آندا تمہارا بھی حق ہے جب یہ راضی ہے ہم کیوں کہیں اوہ ساڑھے دیسی بندے حضرت عمر وانگو اوہ مادیاں دے اتے لڑ لڑ کے قسم خدا دی اپنے غیرتہ دے اتے جانا دے چھڑ دے سا پر ہون ہون کنجرے دے دلے بڑے کھڑے نہ دینے جیڑا غیرت دی گل کرے اینو مارو اے آکے تھو گیا اسلام میں تو سختی نہیں ہے اہم ہے کہ نہیں سچی بولے آجے عمر او ڈٹ کے بولو ہے نہیں کہ نہیں تواڈے ملک دا ہن قانون بنیا ہے کہ اگر کسے نے اپنی ماں بہن تھی نال کسے بندے نو ویکھ کے تے غیرت کھا کے اونوں قتل کر چھڑیا ایک نو یا دوواں نو تے اونوں پرچا بنے گا تے او قتل ہوے گا واپس پھانسی لگے گا اس کو کہتے ہیں غیرت کے نام پر قتل اے مسئلہ تساں وچ اخباراں وچ کافی چلیا سی اے قانون پاس ہو کے تے ملک وچ آ گیا سمجھ آئی نے ہن جیڑا باجی نال کسے نال ویکھے اپنی عزت نال کسے غیر نو تے اونوں کچھ آکھ نہیں سکدا آکھے گا ہر دلے کے نہیں بزرگ لوگ فرماندے نے کہ میاں کافراں دی گل منو نا کافراں دی تے بندہ مسلمان نو کافر کر چھڈدے نے تے مسلمان کافر ہو جاندا ہے پر آکھے جے یہودیاں دی منو نا تے کافر وی بناوندن تے نال گلاں وی بناوندن کیونکہ سکول کافراں دی مندن یہودیاں دی خالی کافراں دی نہیں اس واسطے اے بے غیرت وی ہیں دلے وی ہیں تے کافر وی پے بندے او قسم خدا دی دوے پاس جٹ اے وہی فارمی چوچے اے رانتی اور پھر ویکھو دیسی مرگے نال کھلو بو نہیں آوے گی تے نا مرادا نا فارم اتھے ہو سی معلوم ہویا ہے نری بو دے مارے نے نری بو اینا ہے تو اے ہوئے یہ جس معاشرے ترین معاشرے گندہ ہو جاندہ ہے نری بدبو والا ہو جاندہ بندے دورو آندے نے یار بڑا پیرا پاکستان ہے توجہ نہیں ہے فرمائی جے معاشرہ ہوئے دیسی بندے آدھا میں دیسی مراد لینا اسلام آلے دیسیاں دا معاشرہ ہوے جگت مثالاں وجدیاں نے بو نہیں آوندی او میاں ویکھو تے صحیح یار کیسا عجیب ملک ہے میاں جرمی کو نہیں ہوتے میاں کڈے چنگے بندے نے بو ہوندی نہیں توجہ نہیں فرمائی بار صورت میرے سکیو میں ان لکم فی الانعام العبرہ اس آیت دی تفسیر توان سنائیے آیت مبارک دی میرے خیال دے انہیں نال کافی ہو گیا ہے بڑا کچھ سمجھ لیا ہے ہن تساں سکول دے ٹی وی دے نیڑے نہیں جانا تاکہ ساڈی جنس فارمی نہ بنے ٹھیک ہے دیسی بنانی دے کہ فارمی بنانی دے بس میں فرق دس چھڈیا ہے ہن اگا تو جان تیرا کم جان سر سید احمد خان ولی یا کچھ اور لوگ کچھ ولی کہتے ہیں جوڑا سر سید نو جڑا اس نو مسلمان سمجھو کافر ہے ولی سمجھن والا تے ہی لانتی ہو ہن تو اپے سمجھ سر سوال کو مسلمان سمجھنے والا کافر ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت کا یہی فتویٰ ہے حرمین شریفین کے اس زمانے کے علماء کا یہی فتویٰ ہے پیر مہر علی شاہ جیسے ولیوں کا یہی فتویٰ ہے وہ جنت دا منکر ہے دوزخ دا منکر ہے فرشتیاں دا منکر ہے معجزات دا منکر ہے قرآن نو غلط کہانی رکھدا ہے قرآن نو آکھدا ہے قرآن جھوٹیاں گلاں کردا ہے ہویا مسلمان نبی پاک نو اپنی تفسیر وچ لکھیا وحشی حضرت ابراہیم نو وحشی تے جڑا سور کافر لانتی سکھ اینو مسلمان آکھے گا او میرے نزدیک تو او دے نال دا چھوڑا ہے مولا الیاس قادری نے ویڈیو کو جائز ثابت کہا ہے کیسٹ ریکارڈ عام ہے اسلامی بھائی انگریزی کو جائز اعلی حضرت ثابت کرتے ہیں آپ بات فرمائیں بھائی میں انہاں دے اُتے بات نہیں کر سکدا میں یہ کیونکہ اسلامی لوگ نے جو چامن کر لیں کھلی چھٹی ہے اسا ادھر بحث نہیں کردے اسا انہاں آکھاں گے کہ شریعت تے حرام ہے شریعت اس موضوع دے اُتے اگر کوئی مائی دلال ناچیز دے نال سنگ اڑانا چاہے تو چشتی آ گئے ہن مناظرے دتا ہے تاریخ طے ہو گئی میں تہانوں دس چھڑنا او پروفیسر سید اسد وی فارمی ہے نا پروفیسر جویا تے اس تقریر کیتی ہے حجرہ شاہ مقیم اسنگی ایتھے بیٹھے سن ڈوگر صاحب دے بھرا بیٹھے نے تے تے اور بھی سنگی بیٹھے نے کیوں جی اوتھے ہوئی ہے تقریر اس کی آکھیا اس کول دے مسئلہ پوچھا گیا بے مووی بنانا جائز ہے کہ حرام اس کی آکھیا اچھی اچھی ایک کھلو کدر کرنا انہیں آکھیا فرشتے بہن کے مووی ساڑی بنان دے پہن سارے آن دیئے نا رب نے کھانی ہے سائے بنا لے بتا کی تو آیت کیلی پڑی اس کرامن کاتبیل واہ واہ میں کیا فارمیا ہو یا جو بغیرت پڑو فیضر پردہ تے کرامن کاتبیل کاتب دمانا لکھن والا فرشتے تصویروں نے بنا رہے فرشتے موڈے تے لکھ رہے ہیں توجہ نہیں فرمائی یار تے کڈا لانتی بے ایمان بنے پئے نے کتھے لکھن دے کتھے مووی قرآن لکھن دی گل کرے او آکھے ادی مووی بنا رہے نے ادی بنا لے کی ہویا واہ بھائی واہ جب اے مولا انج دیاں تقریراں کر دین تے قرآن حدیث تے مانے بیان کر دین نا تے جبریل امین او پرا پریشان ہوندے نے تے حیران ہوندے نے تو یہ کتھوں کڈیا ہوندا ہے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ جبریل وی آکھدا ہونا ہے او بھائی مانو میں رب دی وحی دا امین اے مانے جڑے میں تساں پہ کر دے جے تے میں وچ لے کے نہیں آیا تے تو کتھوں کر لے ہاں او تے سور ہیں نہیں بھی نہیں پر نہیں یہ پراوہ یہ میں سمجھ گیا جس خندیر دیا ہے جس خندیر دی کتاب چو فوٹو کاپی کی تھی کہ میں جاننا وہ ڈاکٹر عثمانی ہے ڈاکٹر عثمانی کراچی دا مر گیا سور مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود وہ مر گیا ہے وہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر نو کی پتہ دین کیوں دا توجہ نہیں فرمائی مرے وہ انگریزی ڈاکٹر مصطفیٰ کے پیر کو سمجھنا چلیے پیر میرے لیے شاہ جیسا فقیر چاہیے ڈاکٹر نوک تو اسے فارمی چوچے تیار کر سکنا ہے تینوں اور کوئی پتہ نہیں مصطفیٰ دے قرآن ہاتھ لگا بھی شتانا آپ ہی کافر ہوئے گا جگ نو کافر کرے گا لنتی ہوئے گا قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے سخت ہے خود المتقین قرآن فرماتا ہے میں رہبرا صرف پرہیزگاراں دا توجہ نہیں فرمائی تے ڈاکٹر عثمانی دیا تے دیا سکولا وچ لندن وچ یہودیاں دے کول تے جڑا اے نوں ڈرا ہوندا ہے تے دلا متقی کیویں ہوے متقی وہی ہوندا ہے جڑا پیر مہر علی شاہ والو اج غیرت والا ہوے جڑے عورت دی آواز تک وی غیر بندہ نہ سنے دین دی سمجھ آنی ہے بغیر سنو کی پتہ دین کی ڈاکٹر پروفیسر نواز اللہ رسول دے کلام تو پڑھا ہو کے بیٹھا کر تو صرف یہودی دی ٹی ٹی ای بی سی ڈی ٹی می ارے فرار بے بکری چے چٹو تو صرف چے چٹو کا کتے کرے رچ جو گئے مولا دے کلام نو ہتھ لا کلام پا کے اینو سمجھن واسطے بھی پاک بندہ چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ نکھن دی کم ہے میں تانوں گل کرنا اے ڈاکٹر عثمان لندن بھی گیا گل کر سو اے لندنی پر میں تانوں ایمان نال دسنا اے اے دسو بھی اگر اوتھے کوئی بندہ ننگا ہویا بیٹھا ہوئے پیشاب کر رہا ننگا ہویا بیٹھا ہے تسی ادھر جاؤ گے یا منہ پھیر کے تے پرا ہون دی کوشش کرو گے جتھے ایک بندہ ننگا ہوئے اس تو پرا ہوندے جے تے منہ پھیر دے دے تے جتھے انگریزاں دی ساری قوم ننگی ہوئے توجہ نہیں ہے بھائی پر انگریز ننگے رہن کے نہیں ہن نہ بولیا جے جڑے آنکھاں جڑے آنکھاں یہ کپڑے جب ہم پیدا ہوئے تو نہیں تھے اب کہاں سے آ گئے لہذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بالکل کپڑے اتار دیے جائے انہوں نے کہا بالکل تمہارا حق ہے تو ہن اے ہو جائے ننگے دے ملک وچ پروفیسر سید اصل زیارت کرن چلے ہے انہوں آنکھوں مرے او ڈاکٹر شیطانی عثمانی نہیں ڈاکٹر شیطانی او ڈاکٹر شیطانی جتے ننگا بیٹھا ہوئے اتے منہ پھیر لئی دا ہے ادھر جائی دا نہیں اتری دے ادھر نہ جا توجہ نہیں ادھر میں او یار نیک بندہ تے اے ساڈے ملک دے بازارا چ نہیں جاندا توجہ نہیں فرمائی یار قسم خدا دی کر کے آنا میاں شیر ربانی اللہ لے ولی ایسی کہ نہیں میاں رحمت علی اللہ لے ولی ایسی گھنگا لکھ نہیں اے دے پاک لوگ سر بازار دی شاہ خرید کر کے نہیں سر کھان دے بازاری شاہ نہیں سر کھان دے فرمان دے سان ایک دے پلیت بندے آتھ لاؤں دے نے نپاک بندے آتھ لاؤں دے نے وضو نہیں ہوتا استنجا نہیں ہوتا ہے جی ایویں اٹھی آؤں گے پیشاب کر کے اسے آتھ نال آن کے مٹھائی بنانی شروع کر دیں گے دوسرا فرمان دے سان ہر آئے گئے پلیت پلیت بندے ہر گندے بندے تے چنگے بندے دی نگاہ پیندی تے پاکت اٹھ جاندی ہے شاہ وچوں مرے اے بازاری شاہ نہ کھان تے خنزیر جا کے تھڈو ننگے بندے ویکھن قسم خدا دی کر کے آنا میں بھی فقیراں دا جھوٹا جھوٹا کھادا پیا جھوٹا نہ آکھا تبرک کھادا ہے بزرگاں دا تبرک کھادا ہے جھوٹا تے ساڈا ہوندا ہے نا بزرگاں دا تبرک میں کھادا ہے ہاں میرے کول ایک ایجنسی والا آ گیا اوتھے سلامت پورے دا لاہور بڑی پرانی گل ہے 15 سال پرانی شالامار باغ ہوندا سا میں او میرے کول آیا تقریر میری سنی صحابی صحابی صحابی تھگڑی اونے سر تے رکھی تھی او جناب تقریر سن کے آیا کہن لگا حضرت صاحب آ میں تانوں چھڈ آواں گھر میں کہ لگے چلو اوتھے میں بٹھایا تے چھڈن آ گیا جدوں شالامار باغ چوک تے پہنچے نا چوک تے آندا جی سوپ شوپ پیو سوپ او دے لفظ تے دکھنا ورنہ آندے کی نوں یخنی یخنی ہے ساڈی بولی تے اگے یخنی آو پیو یخنی یخنی پیتی سارے گوئے تے آندا جی میں نو بھرا بنا لو میں کہ جی سارے بھرا نے مسلمان پھر گھر پہنچے رات دا دو دا وقت سی میں نو آندا حضرت صاحب اپنے شناختی کارڈ دی کاپی دے دو میں کہ کیوں اے میرے بھرا جاپان رہندے نے تے لندن رہندے نے تے میں چاہنا تساں تبلیغ اوتھے کرو میں ہلے اٹھدا تھا پیا نواں نواں اللہ فضل فرمایا سی اس پاسے آیا تھا اچھا اس جدو یہ گل کی تھی نا میں آخیا یار جو تو کسی اور مولوی نو آندا تھا آندا نا اینی گل اسے رات نو گٹھی نو سو نہیں سی دینا وہ آ گیا بیگم بیگم میں جا رہا ہوں لندن جا رہا ہوں میں کہا سن مینو ایک کروڑ روپیہ تو ہنے اتنے دے نا قسم رب دا قرآن سامنے پہ میں کہا جی ایک کروڑ مینو ہنے دے نا تو تو آ کے صرف لندن جا کے پھیری پا کے اتنے موتر کریا پیشاب کریا تو میں انہاں ننگیاں دے ملک وچ پیشاب کرن نہ جاواں تیرا کروڑ لے کے تو تو مینو ایڈا گلا سمجھے میں اتنے جاواں وہ جڑا آتا سی نا برا وہ اج لبے گا برا پرت کے لبا ہی نہیں وہ سی خرید والا جی امر بندے خریدے گئے جہاں کوئی اٹھنا ہوئے تو گل چنگی کرنا ہوئے انہوں نے لندن کا پھیرا لایا اتنے جب جانے لے ننگے لے تو وی رہ جاندے پھر بن جاندے بے غیرت پھر کردے زنا پھر انہاں دیاں بندیاں موویاں فلماں پھر انہاں نو انگریز کردے نے بلیک میل بندے اوئے دیکھیا جی خبردار جو ساڈے خلاف بولے تے پھر مردے مر کے دلے ہو کے اتھوں واپس آ جاندے تاں کر کے اتھوں آیا کدی ضمیر غیرت دی گل نہیں کرے گا اوئے جے قسم و ذات دی جڑے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے جے نہ چیز انہاں دے حقاں چ وکیا نہیں نا میں پیدل لگا پھرنا ہاں پیسے شاید میرے کوئی نہیں کتاباں بھی میرے تے ادھار پھر چڑھیا رہندا ہے پر میرا رب سونا میرے نال فضل کردا ہے پورے بھی ہو جاندے لیکن اللہ دے فضل دے نال مینوں خرید کوئی نہیں کر سکیا تے چشتی ہر تھاں تے ڈنکے دی چوٹ تے بول رہی اور بولدا رہ حضور دے جوڑیاں دے صدقہ بولدا رہاں ہاں خدا دا بندہ اس کے ڈاکٹر شیطانی دیا گلا نہ مننی اصا ولیا منع والے ڈاکٹر کے پیچھے چلنے والے ایک ڈاکٹر تے نہیں وستا وستا سی تو کتے گیا وہ لگا انگور کھٹے ہے مر جتوں کی کھوتی میں کیا میں دعا کرنا شالا مرے بھی اتے اصل تو دعا کرنے سانو جب موت آئے سونے نبی نے نام پہ آئے کسی ولی نے قدم آئے میری یہ دعا میں نہ مولا پلیتا دے علاقے نہ ماری میں دعا منگنا سوڑے میں دعا منگنا مولا جے کرم چکریں تے سمندر دریا وچ جہاد کر دیا کافران نال مرا کیوں جو اس جگہ دا مرے اس جگہ دے مرے بندے دی جان رب آپ قبض کردا ہے اسرائیل نہیں آؤں دے تو جان قبض کرے سونا مڑ سانو ہی سواد آوے جان دین دیا وہ گل مشہور ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی دے کول آیا فرشتہ اسرائیل جان قبض کرنا واسطے مجدد الفسانی لکھا ہے جان قبض کرنا واسطے آیا آپ فرماندے نے کیویں آیا ہے اس آخیا جان کڈن آیا انہاں آخیا رب نو آکھ پان واسطے اسرائیل آیا سی پال واسطے آپ پائی سی کدڑ واسطے ہور گلی کھڑا ہے عشق دیا گلیں نمڑ عشق دیا رمضان ہے تو دوجا میں نہ میرے مولا من موت آوے نا جو وہ میرے نصیبہ نہیں تو انج نصیبہ چکر کہ تیرے نام دے کاغذ اخبار والے مبارک نام دے کاغذ روڑی تے پیو ہون میں روڑی دے اتوں تیرے نام مبارک دا کاغذ چگا تے اوتھے مر جا بس میں سمجھا گا میں سب تو بڑے اچے مقام تے مر گیا کیوں جو تیرے نام دے اتے موت پہ آتی اللہ تعالی حضور دے غلاماں دا صدقہ عمل سمجھ دی توفیق عطا فرما. پتر میں پتہ ہے میں شوگر دا مریض ہو گیا تے اے تے اللہ دا فضل میرے نال کہ میں دو دو ترہ ترہ چار چار گھنٹے ہون بول لینا. ہن کنا چہرہ یہ بول دیاں تے تسا کرایہ دے ملا لیاو ایک گھنٹے تو تانے جان گے تے 10,000 لین گے تے رہ پین گے دسن گے تانوں ککھ نہیں ایمان بھی لے جان گے. تے اللہ دے فضل نال کنا اک تانوں سمجھایا کی کچھ تانوں دتا ہے اس واسطے جنہاں نے سنایا حضور دے غلاماں دا صدقہ اللہ انہاں نے قبول فرماوے آخر دا. ہاں مناظرے دی تاریخ رکھی گئی ہے 10 شوال عیدوں 9 دن بعد دن 8 بجے انشاءاللہ العزیز میرے والی مسجد پنڈی سٹاپ والی اوتھے مناظرہ ہوئے گا. تے جے اگلے آ گئے تے پیڑ پہ گیا تے اتلا تھپی کر چلے گا آپ پہ ہی باہر سن لیا جے گھنٹا گھنٹا انہیں بولنا ہے جنہ جنہ وقت ہویا انہیں کھل کے بولنا ہے میں بھی کھل کے بولنا ہے. تے فیصلہ مڑ تسا بھی چکریا جے تے جڑے اندر بیٹھے ہو تے پہلو کیتے بیٹھے نے جڑے سالس رکھے گا نا سالس او پہلو فیصلہ کر بیٹھے. ایک سالس رکھے گا مولانا مفتی طیب صاحب کلور کوٹ دے سرائے عالمگیر دے مفتی نے او پاوے فیصلہ دتی پھر دے نواں دے نے چشتی جے اعلان کرے نا میں مجدد دا تے سب تو پہلو میں مناں گا. دوسرے رکھے گئے اشرف سیالوی صاحب تے او سیالوی صاحب صاف انہاں کول ایک درویش گیا سلہ والی دا میری تقریر سن کے کوئی سکول چھڈ گیا سی درس پڑھن لگ پیا تے او سیالوی صاحب کول گیا اس میرے والے سوال جا رکھے تنظیم المدارس تے جے تے سب تو پہلا سوال جڑا ہونا ہے جے تے بیٹھو نہیں تے انہاں جا کے سوال جا رکھیا تے سیالوی صاحب کہن لگے اے حکومت دی حماقت ہے. میں کہ فیصلہ تے ہو گیا باقی گل ہے بھائی حماقت دا لفظ بولنا ہے یا کیڑا بولنا ہے یہ مناظرے وچ پھر دساں گا بھائی حماقت بولنا ہے یا کفر بولنا ہے وہ میں دساں گا انشاءاللہ. صبح 8 بجے تو شروع ہونا میں پل تعریف سلام نہیں ہو آمنا کفر دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا پولے پولے پیریس لام نہیں او آمنا کفر دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا جرت ایمان دی وکھانی تینوں پاوے گی غیرت ایمان دی وکھانی تینوں پاوے گی کرنی ضرور قربانی تینوں پاوے گی ایویں نہیں سونے تینوں سینے نال لانا پولے پولے پیری اسلام نہیں آمنا کفر دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا.